سبحان ربي العلي الأعلى الباب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وإني للسائل عليك حق. أيما عبدنا ومتى من أهل البر والبحر تقبلت دعوته واستجبت دعوه، ومن تشركنا في صالح ما أدعونك، وأن تشركهم في صالح ما ندعوك، وأن تعافينا وإياهم، وأن تقبل منا ومنهم، وأن تجاوز عنا وعنهم، فإنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم رحمة عامة، اللهم اهد أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم سلم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، والجميع من آمن بك يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. آمين. استعذ بالله فعلا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الله الله الله جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا. وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، والحمد لله رب العالمين، على أعظم العالمين سيدنا محمد صلوات، على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات، على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Şimdi bu mübarek gece bayram gecesi olduğu için hadis-i şeriflerde emrediliyor: tekbiri çoğaltın, zeyyinu ve a'yâdekum bit tekbir, bayramlarınızı tekbir ile tezyin ediniz. Yani Allah'a tekbir ederek bayramları süsleyiniz. Şu mübarek saat itibariyle bayrama girmiş bulunduğumuz için meclislerimizde tekbirleri artırıyoruz. İnşallah tekbir ile başlayalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا فالحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله arada böyle tekbirler getirelim. Gecemizi Rabbim mübarek eylesin. Amin. Amin. Veriyor musunuz radyodan? Radyodan da veriyorlar. Onun için kardeşler de birbirlerine haberdar ederler. Dinleyenler, öbürleri herkes bilmezler bu saatte olduğunu. Onun için onlar da dinlesinler. Allah Teala cümlemize istifadeler nasip eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Ekthiru minet tekbir leylete idin nehr." Kurban Bayramı gecesinde, yani bu gece tekbiri çoğaltın. Zaten evden de çıkarken ne yapacağız? Tekbirlerle çıkacağız efendim, arabayla veya yürüyerek bayram namazına giderken, tabi sabah namazına cemaate gitmek lazım. Yola çıkıldığında ne olacak? Efendim, kurban kesecek olanlar, tabi hasta olmayanlar da bir şey yememeden, efendim oruç gibi imsaktan sonra hiçbir şey yemeden içmeden ta ki kestiği kurbanın etiyle iftar edene kadar böylece efendim bekleyecekler ve evden de cami-i şerife gidene kadar tekbire devam, bu okuduğumuz tekbire devam edecekler. Bunlar tabi zaten bu mübarek sabah namazından teşrik tekbirlerine de başladık. Bu biliyorsunuz vaciptir, mecburidir. Yani zorunludur, fakat insanlar bundan gafildir. Çoğuna soruyorum, çekmedim diyor. Ya bu vacip diyorum, vacip ne demek diyor. Yani vacip ne demek demektir o? Çekmedim demek, vacip ne demek demek? Vacip, farz, vacip. Bunlar ne demek? Zorunlu. Yapmadan olmaz demek. Farzla vacibin ne farkı var? Yapmakta hiçbir farkı yok. Ancak inkar etse farzı kafir oluyoruz. Vacibi inkar etse işte kafir olmuyor. Bu fark var. Yani itikadi noktada delillerinden dolayı. Öbür türlü amelde vaciple farz aynı şey. Bundan dolayı işte ne bileyim, çok istiğfar etsinler kaçıranlar olduysalar. Ama ta bayramın dördüncü gününün ikindi namazında da söylenerek bu bitecektir. Bazı hadis-i şeriflerde, mezheplerde üç keredir. Bizim Hanefi mezhebinde bir keredir. Onun için sünnete uymak lazım, mezhebe uymak lazım. Efendim, ben fazla söylemek canım istiyor, başka. Ondan sonra arada Ayet-el Kürsi'ni oku, tesbihini çek, duanı yap, ondan sonra 50 kere daha söyle. Onun sevabı çoktur ama farzın hemen peşindekinde bir sefer olarak meşru edilmiştir. Ama Kurban Bayramı gecesi, bu gece özellikle tekbiri tekfir edilecek. Tekfir ne demek? Çoğaltmak yani. Ondan sonra bu tekbirlerin adına ne diyoruz? Yani namazların peşine yaptığımız tekbirlerin adına teşriko tekbirleri diyoruz. Niye öyle o yapıyorum? Çünkü öbür türlü teşrik oluyor. Teşrik demek ortak koşmak demek. O teşrik çok yanlış olur. Teşriko. Yani kaf sonu. O nereden geliyor? Yani eyyamut teşriko. Bu günler teşrik günleridir. Yani yarından itibaren. Teşrik günleri ne demektir? Hac'da işte Mina'da, Müzdelife'de kurbanlar Mina'da kesildikten sonra etleri ne yapıyorlar? Oralarda çok sıcak olduğu için eti şeyin üzerine seriyorlar. Mina'daki kayaların. O kayaların üzerine et serildi mi pastırma gibi oluyor. Kuruyor et. Teşrik kurutma demek. Et kurutma demek. Bugünlerin adı nedir? Teşrik günleri, yani et kurutma günleri. Herkes etini kesiyor. Ondan sonra kayaların üstüne Mina'da koyuyorlar. O zaman tabii öyle yapıyorlardı. Şimdi de bile yapan vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyamu teşrik, bu teşrik günlerinde oruç tutulmaz bayram günleri. Nedir bunlar? Eyyamu eklin ve şurbin, yemek günleridir. İçmek günleridir. Yiyin, için, etlerinizi ikram edin, kesemeyeni kesenler yedirsin, yemek içmek bol olsun. Yani ve zikrin, Allah'ın zikri de çok olsun. Tekbirler sakın unutulmasın. Allah Teala'nın Kur'an'da emri olan günler ne buyuruyor? Yezkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Bilinen günlerde diyor Haç suresi. Bilinen günlerde. Ne demek o? Malum günler. Hangi malum? İşte yarın başlıyor. Malum günlerde Allah'ın adını ansınlar. Yani işte bu tekbiri okusunlar. Neye? Alame arzakavum min behimetil en'am. Kesecekleri davarları yatırdıkları zaman keserken bu tekbiri okusunlar diye ben bu kadar hayvan yarattım da onlara nasip ettim, rızık ettim Allah buyuruyor. Mesele benim zikrimdir. Benim zikrim olmadıktan sonra bu ne rezilliktir Allah buyuruyor. Bakara suresinde Hoca Efendi yatsıyı kıldırırken okudu. Efendim tam yerinden okudu. O da akışlı okuyor. Pek insanı yormuyor. Ne buyuruyor? Estaizu billah. Vezkurullah. Allah'a zikredin. Fi eyyamin ma'dudat. Sayılı günler. O da sayılı günler işte. Yarın bir, iki, üç, dördüncü gün. İkindi de zaten dördüncü günün akşamı zaten beşe geçer. Akşam namazı nedir? Öbür günün namazıdır. Geceye giriyor. Akşam gecenin namazıdır. Günün namazı değil. Onun için dördüncü gün ikindiyle biter. Günün namazı neyle biter? Günün kaç namazı var? Gecenin kaç namazı var? Aslında üç üç. Niye? Günün namazı sabah, öğle, ikindi. Gecenin namazı, akşam, yatsı, vitir. Vitir ne? Vitir vacip. Tamam mı? Gündüzün sonunda bir vitir. Akşam namazı gün bitince başlıyor mesela üç rekat. Gecenin de vitri de teheccüdün sonunda kılmak sünnet ama şimdi sen kaçıracağın tehlikesi olduğu için hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü çok kaçırma tehlikesi var. Kalkamaz, edemez. Onun içindir ki yatmadan vitri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılmazdı. Hep kalkınca teheccüde kıl çünkü kaçırma ihtimali yoktu. Ama Ebu Hureyre ne buyuruyor radıyallahu anh? Habibim, sevgilim bana üç şey vasiyet etti. Bir tanesi de uyumadan vitrini kıl sen. Onun içindir ki tabi insan Kabe gibi yerlerdesin. Yani uyumayacağın belli, ibadettesin falan. Yani yatmamışsın. O zaman tamam vitri tehir etmek yine biz o sünneti yapıyoruz. Ama ve lakin uyuduğun zaman uyanamama durumları söz konusu olur. Saat çalmaz, pili biter, sen kapatırsın, yatarsın sonra karıyı suçlarsın hanımını. Kim kapattı bunu ya falan? Kadının da bir şeyden haberi yok, sen kapattın falan. Ya sen kapatmış olmayasın falan, hiç hatırlamıyorum ben, niye kapatayım ya? Böyle kapatırsın, ondan sonra suçlu ararsın ha. Mevla suçluyu bulur, biliyor. Ama bizde bu ağır uyku hali var. Bundan dolayı. Şimdi bu mübarek gecede ihya niyetiyle bu gece 10 gecelerin 10. gecesidir. Artık yarın gece 10 gecelerin fazileti bitti. Yarınki gün de faziletleri çok büyük. Çünkü efdalul eyyam indallah yevmun nehr. Allah katında günlerin en faziletlisi Kurban Bayram günüdür. Bu hadis-i şerif. Hoca efendi dün Arafa dedin, bugün bayrama çevirdin, her gün bir şey söylüyorsun. Mübarek, ben mi uyduruyorum? Onda da hadis var, bunda da hadis var. Hepsinin kaynağını gösteririm sana. O başka yönden, bu başka yönden. Hepsinin farkı var ya. Mübarek, kan akıtıyorsun. Bu kadar hayvan Allah için kurban ne demek? Allah'a yaklaşmak demek. Kurban ibadeti ancak hangi gün yapılabiliyor? Yarın yapılıyor. Bugün Arafa günü yapılamaz ki. Onun da başka fazileti var. Kurban keserken ne sevaplar var şimdi anlatacağız. Onları da Arefe günü alamazsın. Bir vecihten o, bir vecihten o. Yani her türlü bu işin yönü var. Biz yani burada ne attırırsak tutturursak diye vaaz etmiyoruz ki. Hepsinin kaynağı var. Evet. Şimdi sabahleyin de vazifeler var. Yarınki günde vazifeler var. Yani ibadetler bakımından kısaca bunları anlatmaya çalışayım. İnşallahurrahman. Siz de sabırla oturun inşallah. Bu bir dahakinde de cuma geceleri inşallah hıfız namazına da başlayalım. Hıfız namazı neydi? 7.30'da başlarız. Efendim biz bitiririz. Bu bakalım bu önümüzdeki haftaya perşembe cuma bağlayan gece sohbet var inşallah. Salı gecesi de var. Bayram şey pazartesi bitiyor. Salı akşamı sohbet var burada. Cuma gecelerine ara verilmiyor bu sefer. Elhamdülillah verilmesin hiç. Bir cuma gecesini yani o yanda bu yanda geçirmeyelim gafletle. Onun için cuma gecelerimiz bizim sigortamız gibidir. Bu mübarek gece. Şimdi hem de bayram gecesine çattı, çifte bayram oldu. Yarın şimdi hem cuma bayram hem de efendim kurban bayramı. Bu da her zaman denk gelmez. Yani çok birkaç kere ben rastlamışım ama her sene denk gelecek bir şey değil. Bu çok büyük bir iki bayramın birleşmesinde Allah İslam alemine büyük bayramlar göstersin inşallah. Hepimizin evimizde, ocağımızda, içimizde, efendim çevremizde Allah Teala manevi bayramlar nasip etsin. Amin. Onun için hem cuma gecesi olması. Şimdi beş gece var. Efendim ihya edene cennet vacip olur. O gecelerden biri kesin. İki gece var. Menahya leyleteyil ideyni lem yemut kalbu yevme temutul kulub. Bu İbn-i Mace'dedir. Kütüb-ü Sitte altı kaynaktan birinde İbn-i Mace'de bu hadis var. Buyuruyor ki senede iki bayram var. Siz bakmayın öbürlerine deli her gün bayram. Bu iki bayramın gecelerinde kim ibadetle geçirir de yani ihya ederse herkesin kalpleri öleceği gün yani son nefeste gaflete düşer hiç Allah diyemeden ölür. Çoğu insan Allah diyemeden ölür. Ya çoğusu öyle yani. Yani dünyadan demek istiyorum. Bizim mahalleden bahsetmiyoruz. Yani dünyadaki insanların çoğusu ölürken imansız ölüyor. Bunun çoğu budur yani. Bu zaten Kur'an da diyor çoğunu cehennem için kütük yaptık yani bunun. Ve lekad derane ali cehenneme kethiran min el cinni vensi. O zaman biz imanlı ölme derdindeyiz. Şu anda bütün yaptığımız, kıldığımız, tuttuğumuz, kurbanımız, haccı, ömre, bütün zekat verdiğimiz, ettiğimiz hep gayemiz ne? Son nefeste imanla ölebilmek. Orayı geçemedinse bu gerisi batıl oldu. Boşa gitti yani. Allah niye öyle yapıyor? Ya niye öyle yapar? Sen iyi niyetli olursan Allah seni zayi etmez. Ama sen münafıklık yaparsan, riyakarlık yaparsan, sahtekarlık yaparsan, milletin gördüğü yerde yaparsan, görmediği yerde yapmasan, Allah'a hafife alırsan, hakaret edersen, İslam'a alay edersen İslam'ın meseleleriyle bu hacı hoca görünümün seni kurtarmaz. Kurtarmaz. Onun için ciddi oluruz, olursak Allah bize iman nasip edecek. Edecek. İşte iki bayram gecesi kime ihya nasip oluyor? Onun kalbi ölürken ölmeyecek. Beden ölüyor, kalbi ölmüyor. Ne demek? Zikir üzere hazır oluyor. Bu öyle bir şeydir ki Efendi Hazretlerinden duymuştum. Molla Cami Hazretleri'nin kitabından okumuştu. Evliyaullah'tan biri diyor ki insan 104 kitabı ezbere bilse, bütün ilimleri yutsa ölüm anında öyle bir sarhoşluk gelir ki diyor yani şiddet gelir ki hepsi kafasından çıkar diyor. La ilahe illallah bile demek kafasından çıkar diyor. Yani. Ne oldu be? Teheccüde mi kalkıyorsun? Bu var daha yatmadık ya. Şimdi o anda bütün bildiği kitaplar, hadisler o Bukhari ezbere bil. Gitti. Ancak diyor zikri diline çok alıştırdıysa oradan da kalbine indirdiyse onun ağzına zikir gelir diyor. Çünkü çok bunun örnekleri vardır. Adam ölürken nereye takılıyor? Hayatında yoğunlaştığı şeye takılıyor. Efendim hayatı boyu inşaat, müteahhitlik, getir, götür, harç, efendim kum, çimento, ölürken de takıldı gitti. Ölemiyor da. Harç getirin, çimento getirin, şunu çakın, şunu takın. Yani ölüm döşeğinde ha. Gözü komada. Fakat beyin tabii, bilinçaltı dediğiniz olay, dile vurmuş, dil de oradan çıktı veriyor yani. Anlıyor musun? Baktılar ki ölemiyor ya. Bir tanesi geldi dedi ki, harç bitti, inşaat paydos dedi. Ah dedi öldü. Hakikaten oldu bu bak şimdi bana. Hikaye zannetiyorsunuz ha. Kardeşim hikaye zannetmeyin. Adam takıldı takıldı. Öbürü diyor 3 kilo 5 lira, 3 kilo 5 lira. Böyle gitti ya. Pazarcıymış adam sırf bunu söylüyor. Mübarek arada bir de Allah de, bir de la ilahe illallah de. Yani takıldın 5 kiloya ya, 5 liraya ya. Olmaz. Tekbir getir, zikir yap. Bayramı var, seyranı var. Allah'ın zikir günleri var, tekbir günleri var. Tesbih saatleri var. İstiğfar saatleri var seherde. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bu gafletle beraber? Nereye gideceksin? Millet bu reklamları sayıklayarak ölür ya şimdi. Sıralı reklam ya. Takıldı kafasına o reklam. Ne olacak? Onun için iki bayram gecesini ihya etmek her kula nasip olmaz. Çünkü neden? Kime nasip oluyorsa onun kalbi ölmeyecek. inşallah. Sizin hakkınızda ümitliyim. Hüsnü zan ediyorum. Siz de benim hakkımda hüsnü zan edin. Allah birbirimize hayırlı şahit eylesin. Amin. Ve hayırlı şefaatçi eylesin. Amin. Amin. Ben size efendim hakikaten hizmet etmek derdindeyim. Başka da bir derdim yoktur. Bak geçen dedimse ki hasta ziyareti dedim olmazsa bana gelirsiniz falan güldünüz. Ondan sonra ben buradan çıktım yani şekeri ölçtüm. Hemen arabada 290'dı. E ben o vaziyette size sohbetim. Şimdi de belki de kaçtır bilmiyorum. Demektir ki burada stok yapılan bir şey yok. Yani ben şuramdan, buramdan, sağlığımdan, keyfimden biraz vakit ayırayım. Kendime diye bir şey yok. Olanı harcıyoruz. Gece gündüz hep bu hizmette harcıyoruz. Sizin dünya işleriniz var. Allah rast getirsin. Ben size çok duacıyım. Helal rızık peşindesiniz. Çoluk çocuklarınız var çoğunuzun. Ana babalarınız var. Bakmakla yükümlü olduklarınız var. Ondan dolayı bizim kadar ilimle meşgul olamayabilirsiniz. Ama biz ortakız inşallah. Yani biz de bütün gün baktığımız bu kadar kitaplardan aldığımız, öğrendiğimiz size aktarıyoruz. Sizin yapabileceğiniz kolay şeyleri size yazıyoruz. Siz de ondan amel ediyorsunuz. Siz onun kaynağına inecek durumunuz yok. Bulsanız kitabı Arapça bilginiz yok falan. Bu ne demektir? Bu karşılıklıdır. Yani birbirine yardım edeceğiz. Ahirette de Allah Teala hepimize rahmet edecek inşallah. Evet. Şimdi bayram gecesi, Kurban Bayramı gecesi hakkında tabii esas mesele biliyorsunuz ki bu kurban ne demektir? Hayvan kesmek demek değildir. Evvela bunu anlayın. Şimdi Arapçılara, Arapçada yani Araplara kurban deseniz hiçbiri böyle hayvan kesmek anlamaz. İşte Kur'an-ı Kerim'de geçer kurbanen alihe. Orayı şimdi bir safın biri okusa kurbanen, vay kurban ayeti zanneder. Nasıl ki faizün deyince faiz yiyenler zannetiyor herif ya. Halbuki faizün kurtulanlar demek. Faizle hiç alakası yok. Şimdi kurban karobeden gelir. Karobe yaklaştı demek. Tekarrub, mesela hadislerde çok geçer. Men tekarrabe ilallah. Kim Allah'a tekarrub eder? Ne demek? Yaklaşır. Salih bir amel yaparak. Kurban Allah'a yaklaşmak demek. Bunun hayvan kesme şekli evvelce yoktu. Mesela yani şart değildi. Adem Aleyhisselam'dan başladı bu iş. İki, oğlundan. Değil mi? Kabil'le Habil meselesinde. Efendim, Kabil, yani Habil, Kabil'le doğan ikiz doğuruyorlar hep. Adem Aleyhisselam'ın eşi Havva annemiz. Efendim, nasıl doğuruyorlar? Hep ikiz doğuruyorlar. Her ikiz doğurunca bir kız bir erkek oluyor. Bu sefer ne oluyor? O kendiyle aynı batında doğanı alması haram. Evlenemiyor ama başka da dünyada bir şey yok. Evlenecek yabancı yok. Onlar ilk insan. O zaman ne oluyor? Öbür erkek kardeşininle doğanı alabiliyor. Kendiyle doğanı alamıyor. Şimdi Habil kimle doğanı alacak? Kabil'le. Bu tamam. Razı geliyor. Fakat Kabil kimle doğanı alması lazım? Efendim Habil'le doğanı. Yok işte efendim o çirkindi, bu güzeldi. Ya helal haram meselesi var. Çirkin güzel meselesi yok ki burada. Bunun üzerine işte oradan bir ihtilaf çıkınca Allah-u Teala da bu imtihanı başlatmak üzere Adem babamız zaten peygamber olduğu için yani hem ilk insan hem de ilk peygamber. Adem Aleyhisselam nebiyyün mükellemün Allah'la konuşmuş peygamber. Musa Aleyhisselam'dan önce Allah'la ilk kelam eden Adem Aleyhisselam. Çok yüksek mertebe sahibidir. Evet. Onu efendim peygamber saymazlar bazıları. Yahudiler de Hristiyanlar falan peygamber yani ilk insan kabul ederler de peygamber olduğunu kabul etmeyenler de var. Elhamdülillah İslam itikadına göre o bizim ilk peygamberimizdir. Ve ümmeti kimdir? Çocuklarıdır. Biliyorsunuz 960 sene yaşadığı için 100 bin kadar torunlarını kadar hep görmüştür. 100 bin neslini görmüştür. Bunların hepsinin peygamberi kimdir? Adem Aleyhisselam'dır. O onlara bu dini anlat. Ama ilk çocuklarındaki durumda ne dedi? Efendim Allah Teala buyuruyor ki ikiniz de bir kurban. Bak keseceksiniz değil. Bir kurban sunacaksınız Allah'a. Efendim kiminki kabul olunursa işte bu kızı o alacak falan. Bu mesele üzerine Habil aleyhisselam, mübarek insan, cömert insan, babasının iyi taraflarının tümü onda. Efendim, bir de hayvanla uğraşıyor. Hayvancılık yapıyor o zaman. Hayvancılık derken müşteri yok yani. Kendi yiyor, içiyor işte. Kimse yok. Efendim, bu en güzel bir hayvanı getiriyor. Şuraya koyun bakalım. Koyuyor. Kabil ziraatçılık yapıyor. Ekip biçme işleri. O da cimri bir adam. Efendim, bir avuç bir demet şey alıyor. Buğday, başak alıyor. Onu getirecek. O koca koyun getiriyor, koç getiriyor. Bu da bir avuç. Bir avuç da ondan sonra bakıyor lan iyileri gitmesin diye. Onu da böyle seçiyor, meçiyor. İyi başakları yine tarlaya atıyor. Oradan ne, en böyle şey, işe yaramaz birkaç şeyi getiriyor, onu da koyuyor. Ondan sonra o vakit kurbanın kabul olunduğunun alameti ne? Bir ateş geliyor Allah tarafından. Ateş onu alıyor yani. Işınlama gibi bir şey belki şimdi. Bu ışınlama lafları yeni çıktı. Fakat ateşin onu yakmadığını nereden anlıyoruz? Sonra İsmail Aleyhisselam'a fidye olsun diye gelen koç ne? Hangi koç? Habil Aleyhisselam'ın getirdiği koç. Cennette demek ateş onu yakıp da tüketseydi o cennetten nasıl gelecekti? 4000 sene cennette beslendi. İsmail Aleyhisselam'ı kurtarsın diye. İsmail Aleyhisselam da kimin çocuğu? Adem Aleyhisselam'dan. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu ama İbrahim Aleyhisselam hepsi nereden geliyor? Adem Aleyhisselam'dan. Habil Aleyhisselam'dan. Müslümanların tarafı. Enbiya. Oradan geliyor. Kabil kafir çünkü oldu. Oradan gelmiyor peygamberlerin soyu. Hal böyle olunca işte 4000 sene evvel babasının kurbanı 4000 sene sonra çocuğunu, çocuk da İsmail Aleyhisselam gibi bir çocuk, kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Senin de bugün kestiğin kurban kim bilir 7 nesil sonra bir torununu belasını kaldırıyor. Sen ne zannediyorsun? Bu kurban böyle bir iş. Bunun üzerine getiriyor ikisi de gökten ateş geliyor. Koç kayboluyor. Öbür paşak taneler yerde kalıyor. Ne demek? Kabul olunmadı demek. Bu sefer Kabil tabii kaybediyor. Ama efendim ya ben niye kabul olmadım? İşte istiğfar edeyim, tevbe edeyim, yanlış ettim falan diyecek yerde ne diyor? Kardeşine leaktülennek, seni öldüreceğim diyor. İlk dünyadaki cinayetin başladığı noktada. Kur'an-ı Kerim bunu beyan ediyor. Estağfirullah. Ve tül aleyhim nebe ebine Adem'e bil hakka. Adem'in iki oğlunun önemli haberini doğru bir şekilde onlara anlattı. İd karraba kurbanen. İkisi de kurban takdim ettiler. Kestiler niye demiyorum. Öbürünün getirdiğine zira ekin. O kesilecek bir şey değil. Ama demek ki Allah'a yaklaşmak için hayrına getirilen şeye kurban deniyor. Ve tükubbile mine hadima. Birinden kabul edildi Habil Aleyhisselam'dan. Öyle mütekabbel minel ahari. Öbüründen kabul edilmedi. Kabil'den kabul edilmedi. Kale bu sefer ne dedi? Leaktülennek. Seni öldüreceğim dedi. Kale Habil Aleyhisselam cevap ne verdi? İnnemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. Bu niye kabul olundu, olunmadı? Bunun sırrı nerede dedi? Bak Allah Habil Aleyhisselam'ın sözünü Kur'an-ı Kerim'de beğenerek zikrediyor. Allah ancak kimin kurbanını, namazını, orucunu, zekatını, zikrini, fikrini kabul eder? Haramlardan sakınanlardan. Haramdan sakınmıyorsan kurbanın yerde kalır yani. Allah indine. Zaten Allah'a eti gitmez, derisi gitmez, kanı gitmez. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا Ne etleri bana gelir, ne kanları bana gelir Allah buyuruyor. وَلَاكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Sizden ona takva ulaşır. Ne demek? Emir tutuyor musun? Haramdan sakınıyor musun? Yap dediğini yapıyor musun? Kaç dediğinden kaçıyor musun? Mevla bunu görüyor. Böylece hem bize etlerini yediriyor, derilerinden, kemiklerinden, her yerinden istifade ediyor. Bu kadar sektör çalışıyor bu işte. Faydalanıyor. Etlerinden de biz hem yiyoruz hem fakir fukara yediriyoruz. Böylece كَدَلْكَ سَخَّرَهَ اللّٰهُ لَكُمْ سَخَّرْنَا هَالَكُمْ Size diyor emrinize verdim koca düveyi, koca deveyi. Efendim, eğiliyor, yatıyor, kesiliyor. Yoksa harp açar size. Ki şimdi tabii uzaktan iğne miğne var, atıyorsun falan. O zaman yoktu. Zor zapt edersin. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ İnşallah şükredersiniz. Şükretmeniz için bu nimetleri verdim size. Peki. لَيْنْ بَسَطْتَ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي Sen beni öldürmek için bana elini uzatırsan مَا نَبِي بَاسُطُنْ يَدِيَ اِلَيْكَ لِيَقْتُلَكَ Ben seni öldürmek için elimi sana uzatmayacağım diyor. İşte bu çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ahir zamanda fitneler kopacak. Evlerinizden çıkmayın. Yani sahabe zamanlarında da oldu bu kargaşalar, harpler, savaşlar, harre baskınları, haccacı zalim olayları kestiler, astılar. Kan gövdeyi götürdü. Evinizde durun. Künü ehlase buyutikum velzemû fiyâ ecbâfe buyutikum. Evlerinizin tam ortasında durun. Yani zikrinizle meşgul olun, kargaşaya girmeyin. Diyorlar ya Resulallah ben çıkmıyorum evden ama adam girerse eve. Buyuruyor fe'in duhile ala ahadikum. Sizin birinizin evine baskın olursa felyekün ke gayribne Adem. Adem'in iki oğlunun en hayırlısı nasıl yaptıysa öyle yapsın. Ne demek? Öldüren olmasın, öldürülen olsun. Allah Allah. Anladın? Kün abdallah el maktul ve la tekün abdallah el katil. Allah'ın öldürülen kulu ol da öldüren kulu Şimdi bana diyorlar, hoca efendi koruma lazım, sen işte silah taşı. Ben nereden silah taşıyacağım? Efendinin babasına dediler Ali Efendi'ye silah atabilir misin? Atarım dedi. Nasıl? Kaldırdı attı silahı. Böyle atarım silahı ya. Şimdi ben bir şey bilmiyorum. Zaten ihraç mallarındanım, ihraç fazlalıklarındanım. Sağlığım yok, bir şeyim yok. Ne atış yaptım, ne talim, bir şey bilmiyorum. Ondan sonra da ya diyorum benim elimde silah olsa, ondan sonra adam karşıma çıksa ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Çekeceğim. Çekince ne yapacağım? Adamı öldüremeyeceğim. Öldürme diyor hadis. Öldürmeyince öleceksin. Hal böyle olunca ben bunu niye taşıyayım bu kadar zahmeti? Bu kadar zahmeti niye taşıyayım? Ondan sonra hoca diyor, adam sana silah çekerse ne yapar? Ben kelime-i şehadet çekerim diyorum. Ne yapacağım? Ne yapacağım? İşte diyor Adem'in iki oğlunun hayırlısı gibi olsun. Hadisler sahihtir. Şimdi burada bu iş başladı dünyanın bidatinde. Şam'daki ekser rivayetlere göre Mağaratü'd-Dem kan mağarası var orada. Adem Aleyhisselam'ın oğlunun Habil Aleyhisselam'ın kanı orada. Gitti kafasını taşla ezdi mübareğin. O Kabil katili taşla ezdi mübarek Habil Aleyhisselam'ın başını. O Adem Aleyhisselam. O zamana kadar dünyada diken yoktu. Ekşilik yoktu. Mayhoşluk yoktu. Her dereler denizler bal gibiydi ya. O anda Adem Aleyhisselam da uzaktaydı. Epey zaman arada mesafeler var. Hindistan tarafında. Bir de baktı ki her taraf diken oldu. Topraklar dikenleniyor. Meyveler acılandı, ekşilendi. Şudur budur. Ne oldu? Adem Aleyhisselam dedi ki bir şey oldu. Dünyada bir şey oldu. Onun için Allah buyuruyor. Zahara al-fesad fil berri vel bahr. Karalarda, denizlerde bozgun çıktı. Bima kesebe deydin naz insanlar kendi eliyle yaptığı günahlar yüzünden. Yani dünya cennet gibiydi Kabil'in cinayetiyle. Şimdi bu cinayetler devam ede şu anda dünyada ne katliamlar, o Yahudinin ne zulümleri, o Gazze öyle, öbür Amerika Irak'ı öyle etti, milyonlarca Müslümanın kanı akıyor gidiyor. Doğu Türkistan'da öyle, her de Afganistan öyle, Keşmir öyle, Somali öyle. Efendim böyle. Allah'ın bu mübarek gece hürmetine durdursun Allah'ın bu kanı. Amin. Yardım etsin Müslüman kardeşlerimize. Dua edip duruyorum. Sizden de hep dualarım da vardır benim. Esir kamplarında olanları helas eyle. Farkındasınızdır o dualarıma. Şimdi haber aldık herhalde. Efendim. İsrail salacak 1000 kişi kadar esirleri diye. Neden o Filistinlilerin elinde bir tane mesela Yahudi var. O bir Yahudi'ye karşı 1000 tane Arap'ı salıyor. Adamların şeyi ne kadar değerli ya. Bir Yahudi ne kadar değerli ya. Öbür taraf diyor ki 1000 adam salacaksın diyor. 1000, 2000 mesela. Adam bir kişisi için 1000 tane esiri salıyor ya. Niye? Bir Yahudi binlerce, bütün dünyadaki Müslümandan üstün onlara göre. Ama biz maalesef Müslüman kıymeti bildiğimiz yok. Biz hiç insanımızın kıymetini bildiğimiz yok. Müslüman ne demek? Ne kadar değerli? Bütün dünyanın gavuru bir Müslüman, bütün dünyanın gavurundan üstün. Ama biz öyle görüyor muyuz? Biz de gavurlara sırnaşmaya uğraşıyoruz. Müslümana değer vermeyiz, gidip gavurla anlaşmaya kalkarız. Bizim de huyumuz böyle. Şimdi Allah hepsini halas etsin, kurtarsın. Amin. Bu dualar yerini bulur, yere düşmez, mübarek saatlere denk geliyor. İşte böyle. Bin kişi ne demek ya? O kadar aileleri var hep Müslüman. Hanımları, anneleri, aileleri. On binlerce insan sevinir inşallah. Biz bundan memnun oluyoruz. Allah'a hamd ediyoruz. Allah tamamını saldırsın inşallah. Bütün Müslüman esirleri. Amin. Şimdi böylece bu kurban olayı başladı. Fakat evvelce kurbanlar bu şekilde Allah'a takdim ediliyordu, sunuluyordu. Bir ateş geliyor onları kaybediyordu diyelim. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle bir kurbanın te'kulun nar, ateşin yediği bir kurban. Yani ateş onu kaybediyor, yani ortada eser kalmıyor. O vakit anlaşılıyor bunun Allah'a yaklaşmak için sunduğu hayırı kabul olmuş. O zamanlar fakir de yok. Yani dağıtılacak. Onun için kurban kalkıyor cennete gidiyor. Şimdi muhtaç çok. Onun için kabul olunanların ki aynen cennette, ahirette, mahşere çıkar çıkmaz karşısına çıkacak. Allah kabule karin eylesin. Amin. Böylece bu iş geldi geldi. Nereye kadar geldi? İşte İbrahim Aleyhisselam'a geldi. Adem Aleyhisselam'ın dini, tabii Allah'ın dinidir o. Tek din İslam'dır. Bazı hükümlerde değişiklikler olabilir ama itikatta, inanç meselelerinde değişiklik yok. Efendim İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a bu iş geldi. Sonra İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz kimle evlendi? Sare validemizle evlendi. Sare validemiz dünyanın en güzel kadını, Müslüman, yani inanmış. İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında ilk Müslüman İbrahim Aleyhisselam oldu. Herkes yıldıza tapıyor. Müslüman diye bir şey yok. İbrahim Aleyhisselam Allah hidayet etti, peygamberlik lütfetti. O Rabbine giden yolu keşfetti. Allah ona tabii sonra vahiy de gönderdi. Melek de geldi. Sare validemizle efendim evlen. Sare validemiz ona ittiba etti. Uydu. O da Müslüman oldu. Ve böylece geçen derste de dedim, dünyada kimse kalmamış. Yani imanlı bir kimse yok. Nemrut zamanı. Efendim Babil yörelerinde Nemrut'un devletinin başkenti Babil. O taraf. İbrahim Aleyhisselam'ın da doğum yeri ekseri rivayetlere göre Babil. Sonra Şam'a hicret ederken Urfa'ya geldi. Yani Urfa'ya uğradı. Harran. Yani şimdiki Urfa merkezden ziyade eski Urfa Harran'dır. Oraya uğradığı vardır. Hicret yoludur İbrahim Aleyhisselam'ın, ama kuvvetli rivayetlere baktığımızda doğum yeri vesaire bu Nemrut'un saltanat şeyinde Babil tarafı. Tabii Mezopotamya mı diyorsunuz, ne işte oralara? O bölge zaten mamur alan, dünyada yaşanılan bölge orası. Yani insanların yoğunlukta insan oldu. Avrupa'da mı Avrupa'da insan? Yok. Amerika diye bir şey zaten yok. Hiçbir yerde bir şey yok. Yani o bölgede insanlık var. Yaşıyor. O zaman Mekke'de biliyorsunuz mamur değildir. Yani Mekke'de Adem Aleyhisselam Kabe'yi bina etti. Bugün Arafe günüydü. Milyonlar aktı geliyor Muzdelife'ye bu saatte. Allah bizi de ilhak eyle inşallah. O Arafat'ta buluştular. Sonra Adem Aleyhisselam Kabe'yi bina etti. Evvela melekler bina etti. Adem Aleyhisselam tavaf etti. Bunlar var. Adem Aleyhisselam tavaf ederken senden 2000 sene evvel biz tavaf ediyorduk dediler melekler ona. Ama ondan sonra temeller ne oldu? Dipte kaldı. İşte afetler, seller, yeller, toprak geliyor geliyor. Vadi orası çünkü. Bütün dağlardan akan oraya geliyor. Zemin yani temel dipte kaldı. İbrahim Aleyhisselam zaten temel atmadı. Ayette ne diyor? Ve yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyt. İbrahim diyor Beytullah'ın temellerini yükseltiyordu. Yani temeller vardı. Temeller Adem Aleyhisselam'ından evvel meleklerin temelidir. Onun için çok diptedir yani temeller. Melek işi o. İbrahim Aleyhisselam ondan sonra işte Mısır'a girdi. Mısır'da o zaman çok eski firavunlar dönemi. Sare validemize musallat olmak istedi. Çünkü haber ettiler ki kapıdan girerken şehrin kapılarından oranın kralına dediler ki İbrahim diye biri girdi şehre. Yanında bir kadın var, dünyada ondan güzel bir şey yok. O melun da ona musallat olmak isteyince İbrahim Aleyhisselam'dan bunu istediler. Fakat İbrahim Aleyhisselam'a sordular, bu senin neyin oluyor? Hanımım dese oranın kanunlarında adamın hanımını alabiliyor kral. Fakat kardeşim derse alamıyor. İbrahim Aleyhisselam da bu işi Mevla ona bildirdi, kardeşim dedi. İşte onu da yalan saydı mübarek ya, yarın ahirette şefaat için ona gittikleri zaman benim bir yalanım var, benden geçin bu işi diyor. Halbuki yani Efendimiz'e göndermek için, yoksa şefaat hakkı çok büyük hakkı var da yalana da bak. Bu yalan mı olur böyle? Burada zaten yalan sevap yani, söylemesi gerekiyor, hanımını kurtaracak. Yine de orada yalan yok. Kız kardeşim derken niyeti neydi? Din kardeşimdi. Niyeti de oydu. Fakat yine de kanunu yararak, kanunlar delinmek için zaten konuluyor ya, onu efendim kral yine getirin dedi. İbrahim Aleyhisselam da sokmuyorlar. Aa, böyle şeyler oluyor. Ne yapacak şimdi? Ya şimdi insan zannediyor ki İbrahim Aleyhisselam yıkıp kırması lazım ya, hanımını alıyorlar falan. Mevla buyurdu ki sakin ol. Niye? Ben sana canlı yayın yapacağım. Hemen sarayın içini gösteriyor Mevla. Öyle bakıyor. Ya açık görüyor. Büyük peygamber tabii. O üç kere uzun hikaye. Bunlar hikaye denmez ha. Hepsi hadis. Bunlar Buhari'de var. Buhari'de böyle hikaye hikaye derken. Arapça'da hikaye demek anlatılan şey demek. Kıssa da anlatılan şey demek. Fakat bu Türkçedeki aşınmalar nedeniyle hikaye dedi mi millet hurafe zannediyor. Halbuki Arapça'da hukiye dedi mi hukiye hikaye olundu. Ne demek hikaye olundu? Anlatıldı, naklolundu demek. Şimdi biz Türkçe'de nakledildi desek millet yadırgamaz onu, hikaye bu dediğim zaman da aa bana ne hikaye anlatıyorsun diyor. Yahu kardeşim biraz kültürünüz olsun be. Lügatı da bizden öğreneceksiniz ya. Bulmuşsunuz bedava. Mübarek hikiye, hikaye olundu. Hikaye ne demek? Anlatılan şey. Nakil ne demek? Nakletmek, anlatmak. Kıssa ne demek? Ahsenel kasas, Yusuf suresi. Kıssa, anlatılan şey. Hepsi bunların Arapça zaten. Kelimelerin hepsi kökeni Arapça bunların. Bu itibarla efendim uzun kıssa diyeyim, yine ben hikaye demeyeyim. Uzun bir kıssadır. Lakin kıssası nedir? Üç seferinde de elini Sare validemize tutmaya yaklaştırdığı anda toprak dibe doğru, yani yer onu çekiyor. Ve bir kere de tamam diyor, dokunmayacağım diyor. Toprak bunu bırakıyor. Bu rahatlayınca efendim ya bir daha bir deneyelim, kaçırılacak gibi değil. Bir daha deniyor, bir daha batmaya başlıyor. Üçüncüde ya diyor tamam söz veriyorum diyor ya falan. Üçüncüde de yine hainlik yapınca tam batmak üzereyken yine efendim söz veriyor. Bu sefer tabii sözünde durmaya karar veriyor. Ondan sonra da zaten o bir kadın geldi şöyle güzel böyle güzel diyenleri çağırıyor. Ulan şeytan getirmişsiniz bana diyor. Bu nedir? Bu cin midir? Şeytan mıdır? Yanına yanaşılmıyor ya. El tutulmuyor diyor. İbrahim Aleyhisselam dışarıdan görüntüyü seyrediyor tabii. Dokunamadı ki. Ama bu sefer diyor ki ya diyor ben seni bir kızdırdım diyor. Şimdi sen diyor acayip bir şeysin yani. Hiç Allah'tan haberi yok. Firavun olmuş. Kral olmuş. Allah'tan haberi yok. Yani o batırıyor zannediyor onu. Onun için diyor ki senin diyor gönlünü yapmak için sana bir de hizmetçi takayım peşine de. Bu hizmetçi senin işlerini görürse benden diyor hiç gönül koyma bana diyor. Çünkü sen şimdi gidersin ben yeniden batarım, bir şey olur ikide bir. Ben uğraşamam diyor. Bak diyor anlaşalım diyor. Razı mısın? Razıyım. Aman diyor, aman bunu çıkarın diyor. Kim o? Hizmetçi diye verdi. Hacer Valide. Hacer Valide Kıptilerden. Mısır'ın yerli halkı Kıptı ırkından. Efendim bir cariye yani. Hizmetçi yani sana. Veriyor onu. İbrahim Aleyhisselam'a veriyor. İbrahim Aleyhisselam da onu Sare validemize veriyor. Yani sana hizmet edecek işte. Bu yani senin hakkın, çünkü senin başına geldi bu sıkıntı. Ondan sonra Sare validemize mübarek annemiz, çocuğu da olmamış. Geliyor yaşı 70, 80, 90'a yanaştı. İbrahim Aleyhisselam'ın çocuğu yok. Bütün peygamberler kimden gelecek? İbrahim Aleyhisselam'dan gelecek çocuğu olması lazım yani. Bu sefer Sare validemiz de diyor ki onu, ben diyor bunu sana diyor hibe edeyim yani. Akit yap işte neyse, hibe ettiğin zaman da o senin mülküne giriyor. Cariyelik mülktür. Onu söylüyorum. Bu sefer İbrahim Aleyhisselam'ın yani eşi değil, nikahlı değil. Cariyelik meselesinde nikah akdine lüzum yoktur. Kur'an-ı Kerim'de bu aynen geçiyor. İlla alâ ezvâcim, eşleri nikahlılar demek. Ev mâ meleket eymanum, ya da cariyeleri diyor. Bu şu anda dünyada şu an için geçerli bir durum da değildir. Bir tane bile cariye olarak bir kişi daha yok şu anda ve şu anda kimse yok hizmetçidir, yok gavurdur, şudur budur, cariyedir, mariyedir derse o çok büyük haram işlemiş olur. Şu anda bu durum yok. Ama Hazreti Mehdi döneminde yine olacak mı? Olacak. Veya şu anda bile olabilir, olabilir ortam olur. Mesela Rusya Afganistan'ı işgal etmiş idi. Değil mi? O zaman Afgan halkı kalktı onlara, savaş açmadı mı? Açtı. O durumda Rus'un askerleri efendim yakalansa Müslümanların eline geçseydi Afganlıları ne olurdu? Köle cari olurdu kadını da yani. Şu anda da olmaz derken böyle bir ortam olursa yine olur yani. Senin memleketini işgale gelmiş gavur sonra ele geçmiş. Bu İslam'da köledir. Anladınız mı yani? Mevzu bu. Şimdi Hacer validemizi veriyor İbrahim Aleyhisselam'a, hibe ediyor yani. Mal gibi yani, bu al senin olsun. Bu sefer İbrahim Aleyhisselam tabii onunla cima etmesi neticesinde efendim hamile kalıyor Hacer validemiz. Hamile kalana kadar hiçbir sorun yok. Hamile kalınca bir kıskançlık. Ama nasıl kıskanma başladı? Sare validemiz, ne mübarek annemiz. Fakat aşırı kıskandığı için yahu dedi, bunu dedi gözüm görmesin. Götür, nereye götürürsen. Ondan sonra yahu sabret, şudur, budur, bu nereye götüreceğim bu? Bir de çocuk da şimdi, hiç çocuğu olmamış. Şimdi tam çocuk olacak, ben bunu nereye göndereyim ya? Bu sefer diyor, yok diyor, keserim, asarım. Yemin etti dedi, burnunu keseceğim. Şurasını keseceğim, burasını keseceğim. Yemin de ediyor. İbrahim Aleyhisselam da, ne İbrahim Aleyhisselam? Halimun, evvahun, münibun, Allah buyuruyor. İbrahim diyor, ah eder, vah eder. Hiç kimseye sert konuşmaz, güzel ahlak sahibi, yumuşak insan. Yani hiç Sare validemizi de üzecek bir şey yapmıyor, hiç. Ondan sonra Hacer validemizi de tabii acıyor. Ne olacak bu durumda? Şey de var, İsmail Aleyhisselam da doğdu. Doğunca zaten hepten zirveye çıkıyor. Mümkün değil diyor yani. Keserim her tarafını diyor, yemin ediyor falan. İbrahim Aleyhisselam bakıyor ki çocuğa zarar gelecek, anasına zarar gelecek falan. E tamam, Mevla'dan emir nereye gelirse Mevla'da istikamet Mekke'ye. Geliyor, getiriyor. Tamam diyor, bırakacaksın hemen geleceksin diyor. Ya bırakacağım da orada ot yok, ocak yok, ev yok, su yok, yemek yok. Diyor ki hiç yol payı, sanki o erkek ha. Diyor ki yol payı diyor hesap meydanda. Yani yalan konuşamaz koca İbrahim Aleyhisselam. Nasıl yalan konuşacak? Tamam mı? Tamam diyor. Daha yalan konuşabilir mi? Döneceksin diyor. Götürüyor. Kabe'nin binası yok. Yeri temel diyorum ya sana. Temel dipte. Üstü dümdüz. O ortada vadi işte. Orada koyuyor. O sıra İsmail Aleyhisselam'ın yürüyecek hali yok ki. Çocuk kundaklık. Yürüyemiyor zaten. Hacer validemiz de o sıra bırakıyor. Efendim, tabi Allah da onu kimi kime nasip eder? Temizler, temizlere. Tayyibat, tayyibin. Hacer validemiz de cariyedir de oradan, efendim saraydan alındı da Firavun verdi de diye. Hacer validemiz ne kadar büyük bir kadın. Muhammed Mustafa'nın bile annesi oluyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çok kıymetli bir annemiz o da. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam hemen onları koyar koymaz, ya hiçbir şey yok be. Diyor ki bana müsaade ediyor. Nereye? Diyor ki o zaman daha evvelinde bu işin Allah Teala Hacer validemiz Sare'den tabii ona eziyet ediyor diye kaçmaya başlıyor yani işten kaçıyor falan görmesin beni devamlı eziyet var. Kaçarken Allah Teala bir melek gönderiyor. Melek geliyor yani insan illa melek peygambere gelmez ki. Hadis-i şerifte ne diyor? Kapınıza gelen dilencileri boş döndürmeyin. Belki size gelen ne insandır ne cindir diyor. Yani melek de görünebilir bir insana. Ama melek şeklinde kimse dayanamayacağından insan kılığında gelir. Melek geliyor ona diyor ki nereye gidiyorsun diyor. Hanımefendimden kaçıyorum diyor. Onun hanımefendisi Sare Valide diyor. Dön diyor, dön melek. Boyun eğ ona. Ona itaat et diyor. فَاِنَّ اللّٰهَ يُكْفِرُ ذُرِّيَّتِكِ Allah senin zürriyetini çoğaltacak ey Hacer diyor. وَسَتَحْلَب۪ينَ Yakında hamile kalacaksın. وَسَتَحْبَل۪ينَ وَتَلِد۪ينَ وَلَدَنْ Bir de çocuk doğuracaksın diyor ona. اِسْمُهُ İsmail. Adı İsmail olacak diyor. يَكُونَ عَيْنَ النَّاسِ Bütün insanların gözü o olacak diyor. Onun için sen sabret şimdi ya. Nereye kaçıyorsun? Yani İbrahim Aleyhisselam'ın yanından kaçmak işte. Birleşesiniz de hamile kalasın da çocuk doğacak falan. Öyle kaçmakla olur mu? O da söz dinliyor. Böylece efendim çocuğu doğurduktan sonraki sıkıntıdan İbrahim Aleyhisselam getiriyor, bırakıyor. O vakit Sare valide, Hacer validemiz tabii İbrahim Aleyhisselam'ın peşine biraz gidiyor. Yani cayar mı, kalır mı, şudur budur bir işaret bekliyor. En sonunda ya İbrahim Aleyhisselam'dan mübarek desene ki Allah böyle emretti desene yani rahatlayacak. Öyle de bir şey demiyor. Bu sefer Hacer validemizin aklına geliyor. Ya sen böyle bir şey yapacak adam değilsin. Anlıyor yani onu. Demeye lüzum yok. Seni biliyoruz. E peki sana Allah mı emretti diyor. Bizi buraya bırakma. E tabii diyor ben Allah emretmese ben nereye götüreceğim seni? Seni buraya getirmem ki o zaman. Başka yere götürürsen de başka şehirler var. İnsan içine götürürüm seni. Burada ne su yok. Tabii ki Allah emretti. O zaman git diyor. İzen la yuzi'una. O ki emretti zayi etmeyecek bizi diyor. Zayi etmeyecek. İşte Hacer Valide de bu. Bugün dünyanın en evliya kadını böyle bir şey yapabilir mi? Şu andaki en büyük evliya bir kadın. Bu tevekkülü gösterebilir mi? Allah emretti desen bile seni der sahtekar. Karından korkuna beni burada telef edeceksin he? Ya peygamber olsan anlatamazsın bunlara ya. Ayet okuyorum der, uydurdun der ya. Uydurdun der, kitabına göre der ya. Şimdikiler de tabii şimdikiler derken o Hacer valide, o İsmail'in annesi. O çok büyük kadın. Tabii ki ona nasip oluyor o yük. Senin işi değil. Bu sefer İbrahim Aleyhisselam gidiyor, o da öyle. O zaman işte en yakın Safa ile Merve'dir. Tabii öbür tarafa gidiyor ya. Efendim Şam tarafına dönecek. Döndüğü için Merve tarafı uyuyor. Safa tarafından Yemen tarafına gider. Merve tarafı düz döndü mü Merve'den Şam tarafına gider. Onun için ikide bir Merve'ye geldiği zaman İbrahim Aleyhisselam'ı tabii uzaktan görüyor. Gide gide gide kayboluyor artık. Öyle bakıyor bir yandan da su. İşte İsmail Aleyhisselam bacak vurmaya başladı. Yani ayaklarını vuruyor yere artık. Su yok, kurudu. Hacer validemiz o yana koşuyor, bu yana koşuyor. O sağ işte 7 kere tam o anda 7. de Merve'ye gelende bir ses duydu. Cebrail Aleyhisselam geldi. Orada Hacer valide kimseyi de görmüyor. Yok görünürde bir şey ya. Yahu sesini işittirdin diyor. Bir yardım edebiliyorsan yardım et. Bir ses duydum diyor. İşte Cebrail Aleyhisselam ne yapıyor? Kanadı vuruyor Zemzem'in kuyusuna. Mübarek hala ırmak gibi akıyor ya. Bir vurdu kanadı. Böyle gidiyor. Tüm dünyaya dağıtsan bitmez, bitmez, bitmez, bitmez. 6-7 kanalı var. Bir yere sığmıyor ya. Ama tabii Hacer validemiz oradan hemen geliyor. Ya o zannediyor ki tabii bunu böyle bırakırsam su gider, çıkan su İbrahim İsmail Aleyhisselam'ın topuk vurduğu yerden çıkmış. Onun için onun hemen etrafını kuyu gibi yapıp işte kumdan, topraktan Efendimiz buyurur. Rahimallahu ümme İsmail. Allah İsmail'in anasına rahmet etsin. Levtara get zemzem, zemzemi bıraksaydı lekanet aynen me'inen, o pınar olacaktı şimdiki Fırat gibi. Zemzem Fırat gibi olurdu. O kadar şeyi var, kuvveti var. Ama işte o onu kuyu olmasını tercih etti. Su bana kalsın. Şeyle çünkü madem böyle de bir imtihan yapıldı bana, bu da bana özel çıktı. Tamam ben kullanacağım. Hakkıdır onu. O hak ediyor. Neyse mesele o arada işte Hacer validemin o koşması. Onun için o yeşil direklerin arasına geldin mi hızlanıyorsun. Evvelce ben hızlı koşuyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihramının alt tarafı açılıp dizi çıkana kadar öyle koşardı. O arada çok koşmak lazım. Sonra ben hastalandım ettim. Kendimi yine sağlam zannettim. Bir iki koşayım dedim. Sonra 3 gün yattım. Her yerim ağrıyor. Şimdi o sünnetler bizden geçti. Yani yavaş yavaş gidiyoruz. Ha. Gidecek şükür. Efendim Mısırlı bir kadın koşturuyormuş biliyor musun orada? Hocanın da biri dedi ki hanım dedi bu sünnet kadınlara değil erkeklere dedi bu sefer biliyor musun? Mısırlı kadın da şey uyanık yani dedi ki bunu ilk yapan kimdi dedi. Deyince hoca mahcup oldu. Cevap veremedi sonra geldi burada anlatıyor öbür hoca da dedi ki deseydin ki ona Hacer orada koşarken onu seyreden erkekler yoktu. Tamam. Bu hocanınki daha doğrudur. E şimdi erkek de oldu orada, kadın koşturup da her tarafı meydana mı çıksın sen? Hacer validemiz, efendim, İsmail Aleyhisselam böylece büyütürken efendim, ne oluyor? İbrahim Aleyhisselam iki sefer gelişi var. Bir seferinde boş döndü. Yine dedi, seneler oldu. İsmail Aleyhisselam büyümüş. Yani ava gidiyor falan. Çok ok atıcısıydı çok. Av işini iyi bilirdi. Sare validemize diyor, ya bana bir izin ver. Bunları bıraktık orada, kaç sene oldu? 10 sene mi? Kaç sene? Bir bakayım falan. Yok mok. Ya tamam, senin şartını kabul edeceğim. Ne şart? Şartlarını mı yerine getirirsen izin veririm. Nedir şartın? Gideceksin, çocuğunu göreceksin, hiç deveden inmeyeceksin attan. İnmeden geleceksin. Kabul diyor. Ondan sonra hakikaten şartlara da uyuyor ha. O makamı İbrahim nedir? İşte geliyor, İsmail Aleyhisselam evlenmiş. Hacer valide vefat etmiş. Nerede yatıyor şimdi? Tam altın oluğun altında Hacer validenin mezarıdır. Kabe'nin içinde yatıyor. Kardeş, çile çekersen, tevekkül edersen, teslim olursan, işte böyle olur. Biraz itikat lazım. Biraz teslimiyet lazım. Her şeyi böyle karıştırıp da ben burada ölürüm kalırım deyip de öyle hemen raydan atlama. Biraz sabret be, İslam'ın emirlerine sabret. Ne oluyoruz? Bir zahmet olacak bu işte. Bu kolay bir şey değil. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam geliyor fakat Hacer yoktur. İsmail'i soruyor. Tabii o arada biliyorsunuz Curhum kabilesi geldi. Uzun kıssa bu. Curhum kabilesi nereden geliyor? Yemen'den geliyor. Onlar Şam'a kafi ticarete giderken oradan hep gelip geçerler. Ama o yol kupkuru yer orası. Hızlı geçecekler yani. Fakat bu sefer orada ne görüyorlar? Kuşlar görüyorlar. Kuşları görünce diyorlar ki su olmasa bu kuşlar olmaz orada. Öncü gönderiyorlar. Bakıyorlar su kaynıyor. Yanda da bir kadın bir çocuk. Ora ne demek yani? Şam'a gitmeleri lazım Yemen'den. O arası güzergah. Fakat susuz yer. Ekin yok, bir şey yok. Yani zorlanıyorlar oradan geçerken. Bu sefer o suyu bulunca biz burada yerleşebilir miyiz? İşte izin bizim. O zaman böyle şeylik yok. Eşkıyalık. İzin soruyorlar. Koca kabile gelmiş. Yani kafile. Hacer validemiz diyor ki su diyor benim özel malım. Ama ben de burada yalnızım diyor. Yerleşseniz iyi olur yani. Ama diyor suda hakkınız yok. Yani içiririm, ederim, kullandırırım ama su benim. Diyorlar tamam ya. Yedik içtikten sonra ne yapacağız? Su senin olsun diyorlar. İşte Mekke'de yerleşme buradan başlar. Curhum kabilesiyle başlar. Ondan sonra Araplar ilk oraya. Hacer validemiz Arap mı? Değil. Kıptı. Peki İsmail Aleyhisselam Arap mı? Değil. Kimin oğlu? İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam Arap mı? Değil. İbrani diyoruz de. Lisanı bile nece? İbranice. Ha şimdi hal böyle olunca İsmail Aleyhisselam'ın Araplaşması evlenme dünürlük yoluyla. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ben Arap'ı müstearabedenim. Yani Arap'ın aslından değil, Araplaşmış Arap'tanım. Ne demek Araplaşmış? Babam İsmail'dir, babası İbrahim'dir. İbrahim Arap değildir. Ama anne dünürlük yani evlenme münasebetiyle ondan sonra gelenler hep Curhum kabilesinin çocuklarından devam ettiği için. Tabii çok eski, arada birkaç sene var, binlerce sene var yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle İsmail aleyhisselam arası nereden baksan 4000 sene. Yani İbrahim aleyhisselam dönemini ele alırsak 3000-4000 sene. Hal böyle olunca tabii ki o artık Arap olmuş oluyor o nesil. Orada yerleşiyorlar. Onlardan bir kızla İsmail Aleyhisselam işte evleniyor. İşte o sonra İbrahim Aleyhisselam da tam geliyor. Bakıyor ki İsmail'i soruyor. Çünkü orada tanıdı. Baktı ki orası meskun mahal olmuş. Ama onun tanıdığı bir İsmail. Diyor İsmail diye biri var burada falan. Diyorlar var. Nerede? Evi şurada. Gidiyor evinin kapısına. İnmiyor. İnmek yok. Bu sefer bir genç hanım çıkıyor, hatun çıkıyor. Diyor kızım İsmail nerededir? Ava gitti diyor. Sen nesisin diyor, ben hanımıyım diyor falan. Fakat ne hürmet ediyor, ne suratına bakıyor. Hiç İbrahim Aleyhisselam, ya misafir misin, nereden geldin, nesin, nedir? İsmail'i nereden tanıyorsun? Çünkü buraların adamı değilsin yani, uzaktan geldin. Hiç sormuyor. Peki diyor, dönüyor Şam'a. Bekleyemiyor çünkü, bekleme yasak. İnemez ki, nasıl duracak öyle? Dönüyor. Ondan sonra İsmail Aleyhisselam geliyor, bir koku alıyor. Diyor ki, burada bir koku var diyor hanımına diyor. Burada birisi geldi mi diyor. Geldi diyor, yaşlı bir ihtiyar. Seni sordu diye bilmem ne şey. Ha diyor, bir şey dedi mi sana? He dedi diyor, İsmail gelince söyle ona ki kapının eşiğini değiştirsin. Ha diyor, kapının eşiği sensin diyor, seni boşamamı emretti. O da babam diyor, hadi sen babanın evine. Onu gönderiyor. Ondan sonra bir kız daha alıyor. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam bir daha Sare validemizden bir izin daha kopartıyor birkaç zaman sonra. Yine aynı şartlarla kabul ediyor, geliyor. Bu sefer yine avda. İsmail Aleyhisselam yok. İbrahim Aleyhisselam yoruluyor, ediyor, geliyor. Ondan sonra o yine aynı eve gidiyor. Bir bakıyor ki başka bir kız çıktı. Yani bu eşik değişmiş. Bu da aa mübarek insan, ne nurlu adamsın, ne hoş kokuyorsun, ne güzel. Gelini yani. Bilmiyor onu. Kayınpeder olduğunu. İnmez misin işte şudur işte budur. Demiyor tabii de. İnmem diyor. Ondan sonra o zaman diyor sen diyor başını yıkamamız lazım diyor. Yoldan gelen başı yıkanır çok. Rahatsız eder diye. O makam İbrahim o taş. O taşı getiriyor. İbrahim Aleyhisselam ayağına koyuyor. Yani sen inme de. Bu tarafa koyuyor. Bir öbür tarafa koyuyor. Başının bir o tarafını yıkıyor. Bir o tarafını yıkıyor. Hizmet ediyor ona. Ondan sonra diyor ki İsmail gelince söyledi. Eşi sağlam tutsun diyor. Ondan sonra o da gidiyor. Yine dönüyor. Yine göremiyor. Geliyor diyor ki ya biri geldi mi? Kokudan anlıyor. Diyor ki birisi geldi diyor ama insanlarda öyle güzelini görmedim, öyle hoş kokulunu görmedim. Ne mübarek adam. Bir şey dedim sana, eşiği sağlam tutsun. Tamam diyor, ben seni bırakmayacağım diyor. Ondan sonra, tabii daha başka zaman sonra ne oluyor? Kabe'nin yapılma emri geliyor. Bu sefer tabii İbrahim Aleyhisselam tekrar geliyor. O zaman İsmail Aleyhisselam ona taşları kaldırmakta. Kabe'nin yapımında Kur'an-ı Kerim'le sabit orada yardım ediyor vesaire. Şimdi bu Hacer ile olan bir görüşmesi var. Yani oraya bıraktıktan döndükten sonra İsmail Aleyhisselam daha belki bir yaşlarında değil iken bıraktı. 7 yaşlarındayken bir kere geliyor. O bir gelişi yani bu şartlı değil. Durmak üzere. O vakit. Sonradan bu efendim şartları koyuyor Sare Valide. O gelişinde bu kurban hadisesi zuhur ediyor. Şimdi bir gelişi var 7 yaşındadır. Ondan sonra 2 gelişi var. Bunlar ikisinde de görüşemiyor. Hacer validemiz de o gelişlerinde vefat etmiş oluyor zaten. Ondan sonra bir gelişi var Kabe'nin binası için. Kabe'nin yapımı için geliyor. İsmail Aleyhisselam da büyük. Kabe'yi beraber yapıyorlar. Bütün hac menasikini Cebrail Aleyhisselam öğretiyor. Şurada şu burada Arafat burası Mina burası. Hudutları bile İbrahim Aleyhisselam'a çizdiriyor Cebrail Aleyhisselam. Şu andaki bütün sınırlar. Mesela Arafat'ta vakfı yapacak. Ama şurada Arafat bitiyor. Orada tabela yazıyor. Diyor ki Arafat'ın bittiği nokta. O Arafat'ın bittiği noktasını Suud hükümeti meclis kararı almadı ki. Arafat'ın bittiği noktası İbrahim Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam'ın getirip öğrettiği noktalar. O zamandan beri korunmuş. Mekke müşrikleri bile cahiliyette oraları korumuştur. O hudutlar belli yani. O biliniyor. Gelenek usulü biliniyor o zaman tabii. Hal böyle olunca şimdi biz sonra tabii Sare validemize de Allah ne veriyor? Çocuk veriyor. 90-100 yaşında. O da rahatlıyor elhamdülillah. O sıkıntısı geçiyor. Melekler geliyor. Lut kavminin 5 vilayetini batırmak üzere. Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın nesi? Yeğeni. Amcasının oğlu. Amcasının oğlu 5 vilayet orada sıkıntı çekiyor. Melekler onu batırmaya geldikleri zaman İbrahim aleyhisselamın evine uğruyorlar. Biliyorsun onlar hemen buzak kesiyor. Çok cömertti hemen bir şey keser. Cömertlikten yani misafirsiz yemek yememiş. Misafir bulamazsa mutlaka efendim kaç kilometre 4 cihetten dolanırmış. 4 cihetten. Bir misafir geçen bulurum diye. Bulamazsa oruca niyet edermiş. Hiç İbrahim Aleyhisselam, işte Halil İbrahim sofrası diyoruz işte. İbrahim Aleyhisselam malını misafirlere al, canını Nemrud'un ateşine teslim etmiş canını, malını. Çocuğunu Allah'a kurbana. Çok imtihanlar olmuş İbrahim Aleyhisselam. Onun için bu nübüvvet ağacının kökü odur. Aleyhissalatü vesselam. Allah'ın halili, dostu. Yani bu gecede onun gecesidir yani. Desek yeridir yani. Hep din-i İslam. Milleti İbrahim denize belhamdülillah. Milleti İbrahim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun milleti üzereydi. Bunun üzerine efendim Sare validemizdi, müjdeliyorlar. Onlar baştan melek olduklarını söylemiyorlar. Önlerine gelen yemeği yemeyince İbrahim aleyhisselam şüpheleniyor, endişeleniyor. Ya biz tanımadık sizi, biraz endişelendirdiniz bizi. Bu misafirlik böyle olur mu? Uzaktan gelip yemek yemiyorsunuz, ne işsiniz falan. Onlar diyor, biz senin Rabbinin elçileriyiz, biz yemeyiz. Biz melekleriz. E ne olacak? Lut'un kariyerlerini beş vilayeti batıracağız. E o arada sana da uğradık. O da derdine düşüyor. Ya Lut da oradadır, ona dikkat edin. Ya onu kurtaracağız diyorlar ya, sen merak etme. İnne efendim, lemuneccu ve ehlehu, onu da kurtaracağız. Ailesini, kızlarını da kurtaracağız. İlle muratehu, hanımını kurtarmayacağız. Hanımı, çünkü ispiyoncu. Hanımı, efendim, livata yapmak isteyenlere misafirler geldi diye ihbar eden kadın. O, onda iman yok. Onu kurtarmayacağız. Hepsini söylüyor. Ha gelmişken, hani derler, şuraya giderken bir uğrayalım dedik. Hesabıyla. Melekler diyorlar ki orayı batırmaya geldik. Beş vilayeti dibinden söküp göğe kaldırıp ters döndürecekler yani. Ama diyorlar sana da arada uğradık yani. E ne olacak? Sana da bir müjde getirdik gelmişken. Ne oldu? Çocuğun olacak Sare'den diyorlar. Sare valide de kapının arkasında yemek hazırlamakla uğraşıyor da. Ya veyletâne acûzun. Ne başıma gelene ben koca karıyım diyor. Yaşlanmış yok. Ve azâb alî şeyhâ. Bu İbrahim kocamdı. Pir-i fani yaşlı, 120 yaşında. Kur'an'da geçiyor ha Sare validenin sözü. İnne hâzâ le şeyhûn acîb. Bu çok şaşılacak bir şey diyor ya. Melekler. Alû diyorlar. Etecebîne min emrillâhi rahmetullâhi ve berekâtuhu aleykum ehlel beyt. İnnehu hamidun mecid. Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun be? Allah'ın kudretine mi şaşırıyorsun? Ne yapamaz? Allah'ın rahmeti, bereketleri, siz ehli beysiniz, peygamberin evisiniz, sizin üzeriniz olsun diyor. Böylece efendim, onda İshak aleyhisselam oluyor. Ama bütün peygamberler kimden geldi? İshak'tan geldi. Hep Sare validemizin, İsrailoğullarının bütün peygamberlerinin anası kimdir? Sare validedir. Çünkü Yakup da nedir? İshak'ın oğludur. Ya, Yusuf, Yakup'un oğludur. 12 kardeş. İsrailoğulları 12 kabile. Hepsi Yusuf aleyhisselam ve kardeşlerinden geliyor. Dolayısıyla 124 bin, 224 bin peygamberin çoğu kime geldi? Beni İsrail'e geldi. Hepsinin anası Sare validedir. İsmail aleyhisselamdan tek peygamber geldi. O da Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem tek geldi ama bir geldi, pir geldi. Hepsinden eftal oldu. Evet. Ya. Ama o Hacer'in aleyhisselam o çilesinin neticesinde o Kabe nasıl mamur Allah? Milyonlar devamlı akın. Devamlı akın. O en sakin yere gitti. Şimdi en kalabalık dünyanın yerinde yatıyor. Allah öyle yapar işte. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam işte şimdi gelelim. İsmail aleyhisselam 7 yaşlarına gelmiş. Geliyor. Efendim. Gelince Mekke'de kalıyor. Tam hangi geceler? Terviye gecesi gün Zülhicce'nin 7'yi 8'e bağlayan gecesi. Geçen salıydı. O gece Mekke'de yatıyor. Fakat Mevla Teala Cebrail aleyhisselama buyuruyor ki git de buna vahyet yani haber götür benden oğlunu kurban edecek benim rızam için deyince Cebrail aleyhisselam diyor ki ya Rabbi çok hukukumuz var yani aramız çok iyi yani çok birbirini severiz aynı şimdiki nasıl diyorsun ya arkadaşız falan çok iyi arkadaş kadim dostum falan Cebrail aleyhisselam diyor ki bu İbrahim'le çok iyi hukukumuz var şimdi bunun çocuğunu kesme işini ben demesem nasıl olur yani emir değilse İstişare olarak Mevla'ya bölüşüyor. Mevla da buyuruyor ki, tamam o zaman seni şey yapmayalım, araya koymayalım da bunu rüyaya tahvil edeyim diyor. Rüyada göstereyim diyor. Çünkü peygamberlerin rüyası nedir? Rüyel enbiya vahyün dedim size vahidir. Geçen gece anlattım işte. Siz görseniz bir rüya hemen sarf edersiniz onu. Oğlunu kesmek bırak. Deseler ki efendim bir deve keseceksin. Ne devesi koyun bulamıyoruz bu nasıl rüyadır ya? Hiç. Şimdi yok bu şeytani rüyadır. Karıştırdılar bu rüyayı dersin. O sonra ateşim yüksekti. ateşim yüksekken olan rüyalara itibar olmaz falan. Öyle yani, şey olarak da öyle. Ateşli insan hayaller de görür, rüya zanneder. Bu arada İbrahim Aleyhisselam yatıyor, terbiye gecesi rüyasında efendim görüyor, Allah-u Teala ona emrediyor. Çocuğunu kesecek, kurban edecek diye. Ediyor yani, kurban ediyor, görüyor onu. Bu sefer uyanıyor işte, niye terbiye edendi, düşünüyor, düşünüyor. Ertesi gün tamamen tefekkür ediyor. Hacer validemiz de nedir, ne diye, derdin ne, onda bir şey demiyor. Meseleyi anlamadı ki, ne diyecek? Şeytandan olabilir mi diye bir ihtimal veriyor. Ondan sonra ikinci gece tekrar görüyor. Aynı rüyayı ikinci gece görünce Allah benim bana şeytanı bu kadar musallat etmez anlıyor. Ve o zaman efendim anlıyor ki bu emirdir, kesindir. Ve o gün Arafe oluyor anladığı için. 9'u oluyor işte, bugün geçti. Yarınki gün Kurban Bayramı nehr kesme günüdür. Artık mesele anlaşıldığı için annesi şöyle yapıyor. Sabaha kalkınca 100 tane koyun kesiyor Kabe'de. 100 koyun kesince yani vazifemi yaptım. Hani oğlunu kestin de benden Allah kurban istiyor anlıyor. Onunla amel etmek için 100 koyun kesiyor. Hani bu sefer de ateş geliyor, 100 koyunu alıyor. Alınca da diyor ki İbrahim Aleyhisselam, tamam ben kabul oldum diyor. Rahat yatıyor ama gece bir daha yine oğlunu kestiğini görüyor. Hal böyle olunca diyor, demek ki bu başka bir şey. Tam Kurban Bayramı gecesi yani, bu gece. İbrahim Aleyhisselam'a rüyasında ne diyor? Karrib veledeke İsmail. Oğlun İsmail'i kurban edeceğin, koyun moyun istemiyoruz diyor. Çok ağır bir imtihan. Sabah olunca, bu Allah'ın peygamberi var. Diyor ki annesine, İhzili râzehu, başını yıka diyor çocuğun. Ve dehini buna yağlar sür, yani bunu yağlayacak. Çünkü kurban olunca iyi bakımlı Allah'a sunacak ya. İş zor. O da yapıyor. Tam ne oluyor? İşte aldı götürürken şeytan geliyor. Hacer validemize geliyor. Melek gelince şeytan da gelir. O dönem öyle dönem yani. Mevla gösteriyor her şeyi. İmtihan açık. Diyor ki ey Hacer, ne var? Bu İsmail'i kesmeye götürüyor biliyor musun diyor. Doğruyu söylüyor ha, şeytan hep yalan söylemez ki. Bu sefer diyor ki Hacer validemiz ne akıllı kandı ki. Niye diyor? Yani onu biliyorsan onu da bilirsin diyor yani. O da diyor ki Allah ona öyle emrettiğini zannediyor diyor. Şimdi o Hacer validemiz orada zan olmayacağını biliyor kocası peygamber. O zaman diyor ki sellemnel emra lillah. İşi Allah'a teslim ettik diyor. İşte kadın. İşte gereken. Tamam mı? Şimdi çocuğunu hafız edecek adam istese kadın diyor ki bu profesör olacak. Hafız etme bunu diyor. Bırak kurban etmeyi. Hafızlık Kur'an'sına verecek. Çocuk Kur'an ezberleyecekti. E bu cenaze imamı mı olacak derler. Efendim komşular momşular ne derler. Onun için kocasıyla kavga ediyor. Ne harpler çıkıyor ki? Çocuğu Kur'an hafızlığa verme diye. Bu kurbana verir mi? Bazı da kadınlar akıllıdır. Kadınlar Kur'an hafızlığa vermek ister. Ekseriyetle de kadınlar bu işte daha meraklıdır yani. Bu sefer adam itiraz ediyor. Nerede? Denk gelecek de her taraf anlaşacak da çocuk da bir hayırlı çocuk olacak. İşi Allah'a teslim ettik diyor. Efendim, hemen bu sefer şeytan İsmail Aleyhisselam'a geliyor. Annesine dediği sözü ona da söylüyor. O da annesinin verdiği cevabı veriyor ona. İşi Allah'a teslim ettik diyor. Oralardan bir fayda bulamıyor. Bu sefer İbrahim Aleyhisselam'ın karşısına çıkıyor. Diyor ey İbrahim, sen çocuğunu kesmek mi istiyorsun? Evet diyor. Diyor ki sana rüyada diyor ben gözüktüm diyor. Ben sana diyor böyle dedim diyor. Yani şimdi diyor iş ciddiye bindi yani, yazık çocuğa diyor. Şimdi ben diyor bu oyunu bozayım diyor yani. İleki anni ya duvallah diyor. Allah'ın düşmanı defol sen. İşte o taş atmak nerede? 3 defa karşısına çıktığı yerlerde. Şeytan bu geceden itibaren bağlandı şimdi. Orada taşları yiyecek. Taşları yiyecek, kıpırdanamaz daha. O günlerde kıpırdanamaz. O taşları yiyecek. Orada. Gidip de şeytan aramaya bir lüzum yok. Şeytan orada. Bağlı. E ben niye görmüyorum? Sen kimi görüyorsun ki onu göreceğiz? Hiçbir şey gördüğün yok ya. Ne cin görüyorsun, ne melek görüyorsun, ne ahireti görüyorsun, ne cenneti görüyorsun, ne Allah'ı görüyorsun. Bir şey görmüyorsun ki sen. Görmediğime inanmam diyorsan zaten gavursun. Seninle ne konuşuyoruz ki? Bütün İslam'ın yarıdan fazlası kayıp. Bu inanç meselesi. Onun için çok tehlike. Yani o şeytan taşlama işine itiraz edenler, burada şeytan yok diyenler, bilmem ne diyenler, çok büyük tehlike. İslam'ın farzın, haç İslam'ın şartı. Bunun da vaciplerinden ya. Şeytan taşlamak vaciplerinden. Ama ona göre işte küçük taşlar alınıyor. İşte birbirine çünkü gelir diye falan öyle şeyleri böyle. Şemsiye atmak yok öyle. Terliğini çıkarıyor şeytana inat. Sallıyor mallıyor bir hareketler. Şov yapmanın bir lüzum yok. Şeytan da oradan adama güler yani. Niye ki? Keşke der koca kayaları at da sünneti boz. Şeytanın derdi sünnet bozulsun. Sen orada sünnete uyacaksın. Oralarda İbrahim Aleyhisselam onu kovuyor, defediyor. Ve ondan sonra dağa geliyor, tam dağın dibindedir mezbah. Yani kesim yeri, hala da oradadır kesim yeri. Dağın dibine gelince, diyor ki, bu Kur'an-ı Azimuşşan'da geçiyor. Aynı bu, Saffat suresinde. Kale diyor, ya bu neye? Ey yavrucuğum diyor. Hal ya bu neye? İnni yara fil menam, ben uykumda, rüyamda görüyorum ki, bak rüya olduğu da ayette ha. Ben uykumda görüyorum, enni ezbehuke. Ben seni boğazlıyorum, kesiyorum. Fenzur mâdâtara. Ama diyor, bir bak bakalım sen ne düşünürsün? Bu Kur'an'da olmasa 40 tane kaynak sorardınız bana. Ya bu nasıl iştir ya? Ama şimdi ayet ne diyeceksiniz? Herkes kabul ediyor. Bir tane ilahiyatçı çıkıp da yok böyle bir şey diyemiyor. Kur'an böyle bağlıyor tabii. Halbuki hadis de böyle bağlaması lazım ama benim gibi İyi adamları bağlar tabii. Yani. İpini sapını kopartmış hadis bağlayamaz ki. Adam her şeyi inkar ediyor ya. Halbuki ayet neyse hadis odur. Bunu kabul etmek lazım. Ama burada ayet var. Evet. Ya bu neye inni yara fil menâmi enni yedbehu. Fenzurma. Kal ediyor. İsmail Aleyhisselam'ın sözü bu. Ya ebet if'al mâ tu'mer. Ey babacığım diyor. Sana bu emrediliyor da sen de bana mı soruyorsun? 7 yaşında var. Ne emrolunuyorsan hemen yap. Setecidün inşallah minas sabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın diyor. İnşallah'ı da koyuyor oraya can havliyle kalkıp kaçmayayım diye. İnşallah demediğin iş bozuluyor. İş böyle. Sonra yalnız diyor baba diyor benim sana vereceğim istişare diyor. Beni yatırdığın zaman diyor sağlam bağla. Yani kandan falan sıçrama kanım sıçramasın. Sen de belaya sabret. Anneme gömleğimi götürürsün, o da ona bir hatıra olur. Diyor. Ona benden selam söyle diyor. Sorarsa sen beni ne yaptığını, beni nereye bıraktığını sorarsa de ki diyor, teraktu indemen ve hayru minki ve minni. Senden benden daha hayırlı olan Allah'ın yanına bıraktım dedi. İşte peygamber, Resulullah'ın babası olacak insan bu. İsmail Aleyhisselam bu. Kur'an-ı Kerim onu estaizu billah. Vezkur fil kitabi İsmail innehu kâne sâdikal ve'di ve kâne rasûlen nebiyyâ ve kâne ye'muru ehlehu bis salati ve zekati ve kâne inde rabbihi merdiyya. Kur'an'da İsmail'i bahset diyor. O çok sözünde duran bir peygamberdi. Hem Rasul'dü hem Nebi'di diyor. Hem Rasul'dü diyor. Çoluklar çocuğuna bütün halinde namazı zekatı çok emrederdi. Allah'ın razı olduğu bir peygamberdi diyor. İsmail Aleyhisselam. Kolay bir şey mi? Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam diyor, ya Rabbi rahim da'fi ve kibaras. Allah'ım bana acı diyor. Yaşım geçmiş. Ben bu işi zor yapacağım. Şimdi İbrahim Aleyhisselam şunu demek istiyor. Ya bana emret, yani keseceğiz de birine kestirelim. Yani kendi kesmesi zor. Şimdi kenarda durursun, gözünü kapatırsın. Kendin keseceksin diyor Mevla. Ya Rabbi diyor, yaşlılığıma bağışla diyor. Bu sabi, sahir, küçük diyor, günahsız yavru, 7 yaşında. Melekler ağlamaya başlıyor. Bütün gökteki melekler ağlıyor. Allah Allah. Göklerin kapıları açılıyor. Mevlane buyuruyor. Kalbinde evlat sevgisi var, bunu çıkaracağım. Mevla'nın işleri bunu. Yani bu imtihandır. Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ı çok sevdi. Ne yaptı? Ayıracağım. 40 sene. Ağlamaktan gözün gitti. Çıkaracağım. Efendimiz de Hasan Hüseyin'i çok sevdi. Melek geldi, ne dedi? Çok mu seviyorsun dedi. Biri zehirlenecek, biri şehit edilecek. Hadi ağla bakalım. Ne demek bu? Benden başka sevgide ortak istemiyorum. Ben sana çocuğunu kestemiyorum. Çocuğuna bak. Ama bana ortak etme. Ben kıskancım, Allah buyuruyor. Ben gayret sıfatına sahibim. Benden kıskanç yoktur, Allah buyuruyor. Allah çok kıskanç. Ne demek? Sevgide onu bir şey geçmeyecek. Haşa, peygamberlerde geçmesi meselesi hiç yok ama senin benim makamım gibi değil. Onlar çok yüksek makamda olduğu için zerre kadar bir yer olsa kalpte Mevla onu ortaklık sayar. Yani sana bana yapmaz o işi. Onlara özel iş o. Yani Mevla onun için elinle kestirtecek. Hal böyle olunca yüzüne yatırıyor, yanağına efendim dayıyor bıçağı, bilemiş yani çabuk iş bitsin de çocuk acı çekmesin diye. Ondan sonra o tam dayadı, kesecek, denemedi yani, yapıyor, vuruyor, bıçak kesmiyor ama hiçbir şey kesmiyor. Sonra bıçağı kızıyor, kenardaki kayaya vuruyor, o kayadan ateş çıkarıyor, keskin olduğu gözüküyor fakat eti kesmiyor. Orada Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'a vahyediyor. Edriku, çabuk yetiş, koçu yetiştir. Eğer bıçak ondan bir parça keserse seni melekler defterinden silerim. Tavşana kaç, tazıya tut, tecrübedir adeti. Ona kes bakayım diyor. Ona çabuk yetiş bakayım diyor. Mesele kestirmeyecek. Mesele kendinden gayrine olan ilgiyi kestirecek. Anladın? Allah bizi imtihan etme ya Rab. Dayanamayacağımız imtihanlara tabi etme ya Rab. Senin sevginden ağır hiçbir sevgiyi getirme ya Rab bize. Amin. Ya ne demek Rabbimiz ya? Hepsini o verdi bize. Fakat oluyor işte böyle şeyler. Ondan sonra bıçağa sinirleniyor. İbrahim Aleyhisselam 3 kere de ya bıçağı bir vurdu yere, yani Allah'ın emri bu da olmuyor şimdi. Beceriksizlikten bir azap çekeceğiz. Bu sefer bıçağı vuruyor. Ne oluyor sana diyor. Kesmiyorsun diyor. Bıçak diyor ona. Niye kızıyorsun diyor. Niye kesmiyorsun diyor. O diyor ki ateş niye yakmadı seni diyor. Bıçak ne diyor ona? Ateş niye yakmadı seni? Ona sor diyor. Yani kesen ben değilim. Yakan da ateş değil. Muhammed Mazhar Efendi'den dinlemiştim. Yani Efendi Hazretlerimizle 81 senesine gitmiştik. O İmam Rabbani 7. torunu. Büyük şeyhiydi, evliyaydı. İstanbul'a da geldi bizim çocukluğumuzda. Ondan Efendi Hazretlerine anlatırken kalmış kafama yani. Hemen hemen işte 80, 28 sene. O şu sözü söyledi. Yani, kitapta, tabi o da büyük alim idi. İlla bir yerde gördü. El-Halil yekulu izbahi vel-Celil yekulu la tezbahi. Halil diyor kes, Celil diyor kesme. Bu da önemli bir söz. Böylece efendim İsmail Aleyhisselam da o arada babasıyla şeyler yapıyor mübarek. Baştan bağlattı kendini. Sonra o arada dedi, baktı ki işte kesilmiyor, edilmiyor. İş karış. Dedi baba bağımı çöz. Niye? Ya dedi Allah zorlan kesiliyorum gibi olacak Allah'ın huzurunda yani. Seve seve kesilmem lazım. Bu bağ işi uymadı dedi. O da o planlarda. Yani bizde de mi bir şey var? Kabul olunmuyor muyuz kurbanlığa yani? O da onu düşünüyor şimdi kesilmeyince. Allah'ım kabul etmediyse diye. Ya yani ben ruhumu seve seve vereceğim Allah'ıma. Böylece onlar aralarında konuşuyorlar. Ya diyor babacığım diyor. Şimdi burada sen mi daha cömertlik yapıyorsun, ben mi diyor şimdi? Bu da konuşuyor. İbrahim Aleyhisselam diyor, ben diyor sen canımı ciğerpare misin? Ben oğlumu ikram ediyorum. Yani ben daha cömertim, yani bana daha acısı kalacak diyor. O diyor ki yahu senin belki başka oğlu da olur. Benim bir tane canım var diyor. Ben canımı veriyorum diyor ya. Hesaplara bak. Allah Allah. Bu peygamber bunlar ya. Diyor İbrahim Aleyhisselam tabii İsmail Aleyhisselam ölecek. Acı daha kalmayacak. İbrahim Aleyhisselam evlat acısı devamlı devam edecek falan. Mevlana buyuruyor. Hiçbiriniz cömert değiliz. En cömert benim. Niye? Durun bakalım. Koç geliyor. Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı koçla gönderiyor. Gökten iniyor koç. Hangi koç bu? Habil Aleyhisselam'ın 4000 sene evvel kurban getirdiği koç. O ne kabul olmuş ki? O kurban geliyor. İbrahim Aleyhisselam Allah Allah. Onu efendim yakalamak için yani tutmak isteyince o kaçıyor. Cibril yine diyor ki tutayım getireyim falan. Ya niye diyor? Ya ateşe atılırken yardım geldin yardım edeyim mi? Orada istemedim senden yardım. Şimdi nasıl yardım isteyeyim senden? İşimi kendim göreceğim. Araya bir şey sokamayız. Allah'ın emri bize geldi. Ya. Havada diyor mancınığın üstünde yardım istemedim. Toprakta mı yardım isteyeceğim diyor. Neler oluyor? İsmail Aleyhisselam koça bakınca ağlıyor. Diyorlar ya kurtuldun sen niye ağlıyorsun? E diyor Allah'ım beni kabul edecekken şimdi uzakta bıraktı beni diyor. Nasıl ağlamayayım diyor. Ben Allah'ıma gidecektim diyor. Ya. Meseleler önemli meseleler. Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Estaizu billah. قَالَ يَا بُنَيَّ اِنِّي اَرَى فِي الْمَنَامِ اَنِّي اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ İkisi de teslim oldular. Baba oğul İbrahim İsmail'i yanına yatırdı. O anda biz seslendik, nida ettik ki ey İbrahim rüyadaki emri yerine getirdin. Dur, kesme. Biz iyi iş, amel işleyenleri böyle mükafatlandırırız. Bu çok büyük bir imtihandı ama sen bunu kazandın. Ona fidye olarak büyük bir koç gönderdik. Böylece İbrahim Aleyhisselam bakıyor efendim bu nida gelir gelmez Cebrail Aleyhisselam koçtan indiğini görür gelmez ne diyor? Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Cebrail Aleyhisselam onun devamında La ilahe illallah ve Allahu Ekber diyor. İsmail Aleyhisselam da yattığı yerden Allahu Ekber ve lillahilhamd diyor. Yani. İşte bu tekbirler Cebrail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'dan üçünün zikri bir araya geliyor. Şu anda söylediğimiz tekbirlerin mahiyeti budur. O zaman Cebrail Aleyhisselam ne diyor? Ey İbrahim, şu anda Allah sana bu sabrın sebebiyle %100 makbul bir dua verdi. İste ne istersen. Kabul saatine denk geldin. O da diyor ki, Allahümme la tu'azib ehaden min ümmeti Muhammed. Muhammed ümmetinden, yani o istemişti ya zürriyetimizden bir peygamber gönder. Allah ona bildirdi, ahir zamanda gelecek. Onun ümmetinden bir ferde bile azap etme diyor. Şimdi tekbir getirecek zamandır işte. Zaten Cebrail Aleyhisselam o zaman tekbir getiriyor. Yani İbrahim Aleyhisselam bu da ayrı. Cebrail Aleyhisselam bu sefer yine bu dua üzerine tekbir getiriyor. İsmail Aleyhisselam la ilahe illallah Allahu ekber diyor. Bu sefer İbrahim Aleyhisselam Allahu ekber ve lillahilhamd diyor. Burada kaç türlü işler olmuş yani. Buyurun. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asila ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Evet, şimdi bunun üzerine gelelim, biz şimdi işimize bakalım. Bizim şimdi yarın bu vazife bize terettüp ediyor. Biz bunu yapacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men kâne lehu sa'a, maddi imkanı olan, felem yudahhi. Yalnız maddi imkan zekata benzemez. Zekatta bir sene geçmesi var. Bir de malın artıcı, satış malı olma durumu var. Kurbanda bunlar yok. İnsanın kendi oturduğu evin dışında bir evi olsa vesaire, bunlar da kurban giriyor, vacip oluyor. Mesela zengin oldu, nisap miktarı bir şey malik oldu dün. Bugün, yarın kurban kesmesi vaciptir. Bir sene geçmesi şart değil. Zekat olsa bir sene havelan havl şartı var. Ondan sonra. Bu imkanı olup da kurban kesmeyen fel yemud inşa Yahudi yemud inşa Nasran. İster Yahudi ölsün, ister Hristiyan ölsün fark etmez diyor. Çok ağırdır. Onun için bize göre vaciptir. Hanefi mezhebine göre vaciptir. Öyle yerine para vereyim demekle olmaz. Ben işte hayvancılardanım, işte hayvan hakları bilmem nesinden. Onun için hayvan kesemem, onun için para vereyim olmaz. Bu kendin elinden kesmeyebilirsin. Kessen sünnettir ama ben de beceremiyorum. Yani huyum da değil, beceremiyorum işte. Ama kestireceksin o zaman. Evet, yine hadis-i şerif, men kâne lehu sa'atun felem yudahhi felâ yakrabenne musallâni. Zenginliği imkanı olup da kurban kesmeyen camimize yaklaşmasın diyor. Allah Allah. O sonra bak Hazreti Ali'nin rivayeti. Evinden kurban almaya çıkan her adımına 10 sevap. Her adımına 10 günah siliniyor. 10 derecesi yükseliyor. Pazarlıkta konuşurken kaça sattım aldım, hep konuşmaları tesbihe geçiyor. Sübhanallah. Ondan sonra efendim, parasını ödediği zaman her diremine 700 hasene. Yere yatırdığı zaman kesmek için o kestiği yerden 7 kat yerin dibine kadar bütün mahlukat onun günahları için istiğfar ediyor. Kanını akıtır akıtmaz her damlasını Allah-u Teala 10 melek yaratıyor. O 10 melek kıyamete kadar onun için istiğfar ediyor. Etini dağıttığı zaman her lokmasına, her lokma dağıtıyorsun ya fakirlere, her lokmasına İsmail Aleyhisselam'ın neslinden köle düşmüş olanlardan bir kişiyi kurtarma sevabı veriliyor. Ya bunlar böyledir. Hazreti Ali Efendimiz bu Cevahirzade isimli kitapta geçiyor. Fatıma annemize ne buyuruyor? Ayşe anamıza da var, Fatma anamıza da var. Efendim kumi ve şehdi udhiyetiki. Kalk diyor, kurbanının yanında dur. Kesilirken hazır bulun. Çünkü fe inne leki bi evveli katradin tekturu min deme alel ard en yagfira lekillah. İlk kanı yere damlar damlamaz Allah seni sil baştan sıfır yapacak. Hiç günahını bırakmayacak. Ya ma selefen min dünü, geçen bütün günahlar. Dedi ki ya Resulallah, bu sırf bana mı, bütün Müslümanlara mı? Efendimiz ne buyurdu? Bellil müminine âmmeten. Bütün Müslümanlara böyledir. Sana özel değil. Yani müjdeler çok. Hele ki ahirette neler neler. Ahmed İbni İshak Hazretleri anlatıyor. Fakir bir kardeşim vardı. Her sene kurban keserdi. Fakat fakirler tabii borca girip kendi zora sokmasın ama durumuna göre hareket. Vefat etti. Namazını kıldım. 2 rekat namaz kıldım. Dedim ya Rabbi, kardeşimi rüyamda bana göster. Gördüm. Dedim ki ne haldesin? Abdestle uyudum. Baktım kıyamet kopmuş. İnsanlar mahşere kalkıyor. Birisi bir atın üzerinde, kardeşim geliyor. Önünde de buraklar var. Dedim Allah sana ne muamele etti? Dedi beni affetti. Ne sebeple? Yahu dedi, bir koca karıya, fakir yaşlı kadına bir kuruş para vermişim, ondan af olmuşum meğer dedi. Bak şimdi Allah yolunda. Peki bu önünde gidenler ne? Bunlar dedi işte sırattan geçerken bineceğim buraklardır. Efendim ama hangisine bineceğim? Bayağı kurban kesmiş her sene ya. İlk kurban kestiğime bineceğim dedi. Ondan sonra da ya nereye gidiyorsun? Cennete gidiyorum, beni meşgul etme dedi, kayboldu diyor. Yani bunlar Evliya Allah'ın tasdikinden geçmiş kitaplarda Sinaniye isimli eserde zikrediliyor. Peki fakirim, kurban kesemiyorum, ben sırattan nasıl geçeceğim diyene, onda da diyor ki namazın, orucun, sair salih amellerin merkep olacak. Allah seni de yaya bırakmayacak inşallah. Sen de oradan geçirecek cennete. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Hazreti Enes ve Hazreti Ali'den rivayet de geliyor. İzâ huşurel müminûn min kubûrî, müminler kabirlerinden kalktığı zaman Allah Teala buyuruyor. Ya melâiketî lâ tümşû ibâdî râcilîn. Bu benim kullarımı yaya yürütmeyin. Erkibûhum alâ necâibîn. Buraklarına bindirin. Niye? فَنُّ مُعْتَادُ رُكُوا فِي الدُّنْيَا. Bunlar dünyada binmeye alışmışlar. Nereden? Başta anneler, babalarının sülbünde durdular. Sonra annelerinin rahminde durdular. Sonra çıktılar dünyaya, atlara katırlaştık, arabalara bindiler. Ondan sonra efendim, karada merkeplere, denizde gemilere. Yani bunlar ondan sonra öldüğü zaman Müslümanların omuzuna. Bunlar hep taşınmış. Onun için bunları yürütmeyin diyor yani. Ne yapın? Dünyada kestikleri kurbanların efendim burak olarak sevk edin. Ayet-i Kerime bu hususta var mı? Var. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدَى. Meryem suresinde takva sahiplerini Rahman'ın huzuruna haşrederken binekli haşredeceğiz diyor. Bu ayetin tefsirinde diyor ki bu binek kurbanlarıdır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. عَظَّمُوا ضَحَيَاكُمْ فَاِنَّا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَاءَ. Kurbanlarınızı alırken büyük alın, sıratta onlara bineceksiniz. Ya, yedi ise adamın biri de 120 kilo. Yani nasıl çekecek? Hayvana da yazık da. Evet, kurban kesen, yine hadis-i şerifte var. Kurban kalktığı zaman mezarın başında burak bekler. Altından bütün tüyleri, gözleri yakuttan, boynuzları altından. Sen kimsin sorsa, bin üstüme konuşma çok. Dünyada beni kurban etmiştin ya, ya böylece arşın gölgesine gökler arasında uçar gider. Burak uçuyor zaten, Burak yürümüyor ki. Müjde çok. Hadis-i şerifte, ümmetimin hıyarı ümmeti yudahhun. Ümmetimin hayırlıları kurban keserler. Yani imkanı olanları konuşuyoruz. Ve şirarı ümmeti ilâ yudahhun. Şerli ümmetlerim kurban kesmezler. Böylece müjdeler çok. Yalnız biraz sünnete ittiba edin. Yarın kesmeden evvel bu kurban risalesinde o başlar var. Mesela şu dua okunacak. Bunları okuyun. Efendim kesmeden inni veccehtu veciye lillezî fettara's semâvâti vel ardı hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Ondan sonra inne salâti ve nusukî ve mehyâye ve memâti lillâhi rabbil âlemîn. Sünnette var. Bunları bir şeyler öğrenin. Bunları okuyun. Ondan sonra fakat hayvanı keseyim derken bir de kitabı elinize alıp da hayvanın da canını acıtmayın yani. Öyle değil. Öncesinde yani bıçağı alıp dayanmadan, mübarek adam. Ben o anda okuyacağım, kitabı getirin falan. Olmaz ki. Hayvana yazık olur. Hayvan kalkar ondan sonra seni alır aşağı. Allahu Ekber işte tekbirler var. Bismillah, Allahu Ekber tekbirler var. Kestikten sonra ne var? İki rekat. Efendimiz hep kılar. Müstehap namazı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bıçağı bırakır bırakmaz iki rekatı kılın. Ve innehu ma rakâhum ahadun ve seelallâhu şey illâ atâ. O iki rekattan sonra kim ne isterse Allah verecek. O kurban namazıdır, müstehaptır. Bunlar önemli. Kurban Risalesi'nden de o duaları orada görürsünüz. Zaten son sayfelerde o bölüm. Oradan bir iki, yani en azından tek biri biliyorsunuz. Bismillah, Allahu Ekber'i biliyorsunuz ama bir inne salati ve nusuki, namazım, orucum, kurbanım ve mehyâye memâti, ölümüm, hayatım, hepsi lillâhi rabbil âlemîn. Bu kadar bir şey insan sünnette varid olan ayetlerde geçen dualardan okuması fayda verecek. Şimdi sizi daha çok bekletmeyeceğim. Kısaca da bir cennetimizi isteyelim. Dua edip çıkacağız. Ancak burada söyleyeceğim şimdi. Onu söylüyorum zaten. Davud aleyhisselam buyurdu. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'den kurban kesenlerin sevabı ne ola? Buyurdu ki sevabu ve nu'tiyu bi kulli şi'ratin ala cesedi aşra hasenat. Kurbanın üzerinde ne kadar kıl varsa kıl başına 10 sevap. Ve emhu anu aşra sevap. Davud aleyhisselam sordu bunu. 10 günah silinir ve arfa'lu aşra derecat. 10 derecesini de yükselteceğim. Kıl başına. اَمَا عَلِمْتَ يَا دَاوُودُ Ey Davud, bilmiyor musun ki اَنَّ الضَّحَايَا هِيَ الْمَطَايَا Kurbanlar buraklardır, merkeplerdir. وَاَنَّ الضَّحَايَا تَمْحُ الْخَطَايَا Kurbanlar hataları sildirir. Yani kanı yere değdi mi günahlar tertemiz olur. İnsan günahlarından azat olur inşallah. Şimdi size iki tane zikir, bildiğiniz zikir. Kitap tavsiye etmeme onda lüzum yok. Hadis-i şerif. مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ بِحَمْدِ يَوْمَ الْعِيدِ Yarın bayram günüdür. سُبْحَانَ اللّٰهِ بِحَمْدِهِ ثَلَاثْ مِيَمَرَّ 300 kere. Ve bihamdi o kadar. وَاَهْدَى لِاَنْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ Müslümanların ölülerine hediye edeceksin. Ne olur? دَقَلَ فِي كُلِّ قَبْرٍ اَلْفُ نُورٍ Her mezara, Müslümanın mezarına 1000 tane nur girer. Ondan. وَاَجْعَلُ اللّٰهُ فِي قَبْرِ اِذَا مَاتَ اَلْفَ نُورٍ O kendisi de öldüğü zaman onun mezarına da 1000 tane nur girer. Bu bayramlar az, senede kaç bayram? Ya iki bayram. Ömrümüzde kaç sene var yani? Onun için az kaldı. Bunu da hiç yapmış değiliz. Sifta yok ha. İmam-ı Nevevi böyle buyuruyor ezgarda. Hangi hadisi duyduysanız bir kere bile olsa amel edin de diyor, ahirette onun ehlinden yazılırsınız. Yani bir kere bile olsa ya. Hani inşallah çok bayram görürüz de. Allah nasip ederse okuruz. Bu biraz zor şimdi. Hazreti Enes'ten rivayet ediliyor. Ama zor mor. Ben söyleyeyim. Belki yapan olur. Men kâle fî kulli vâhidin minel îdeyn. İki bayramın her birinde. Yalnız altta kayıt var. Kable salat bayram namazından evvel. Bayram namazından evvel yedi mi? Sabah namazı, bayram namazı aç 45-50 dakika duruluyor. Bazı hocalar da uzatıyor. Ne diyecek? La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü yuhyi ve yumiyit ve hayyul la yemut biyedil gayr ve alâ kulli şeyin kadir. Kaç kere? Erbâmi emerra. 400 kere. Bu bayağı vakit alır. Bunu teheccüden sonra insan başlamalı. Ta bayram namazına kadar yetiştirebilir yani. Belki 1,5 saatte sürer. Zaten camide oturuyorsun. Ne olur diyor Allah-u Teala ona. Tabi şimdi hanımlar kızabilir. 400 huri ile onu evlendirir diyor. Ben burada hadisi rivayet ediyorum. Ve kendime artık 400 rakabe 400 boyun köleyi azat sevabı. 400 köle. Bir köle ne demek biliyor musun? Sahabede bir köle azat eden bayram ediyordu, azat oldum cehennemden diye. 400 köle veriyorlar sana. Azat sabah bağışla. Hürriyetine kavuşturma sevabı. Vekkelallahu bi melaike. Allah ona melekler görevlendirir. Yebnune lehul medain. O melekler ona cennette şehirleri yapmaya başlarlar. Ve gursune lehul eşyar yevmel kıyamet gününde ağaçlarını dikerler, şehirlerini kurarlar. Ölür ölmez yeri mamur olur. Cenneti döşenir donan. Zühri Hazretleri rivayet ediyor. Diyor ki Hazreti Enes'ten duyduğum günden beri bir bayram terk etmedim. Hazreti Enes diyor ki Resulullah'tan işittiğimden beri terk etmedim. Çünkü bu kadar büyük mükafat var. İnşallah kazananlar olur inşallah. Ha şöyle bir durum var. Efendi Hazretleri şöyle buyururdu. Eğer ki böyle durumlarda yetiştiremedim de bayram namazına kalktı diye namazı kılmayayım ben en iyisi. Devam edeyim. Öyle bir şey yok tabii. Namazını kılarsın, peşinden de devam edebilirsin. Yani sayıda 20 eksik kaldı, 50-100 eksik kaldı. Yapılabilir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü yuhyi ve yumiyit. وَهُوَ حَيُّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Amin. Bu böylece devam edilecek inşallah. Rahman. Kardeşler, yeni dergiyi yetiştirdiler size. Kasr-ı Arifan yetişti. Bunda ne yaptık? Avvame Hoca Efendi'nin burada tercüme yaptığımız bütün konuşmasını yazdım. Bu çok güzel, önemli bir konuşma. Hepinize çok lazım bir konuşma. Bu bayramda bunu mutlaka okuyun inşallah. Söz mü? Herkes okusun ama. Milleti birbirine okutturun. Burada 2-3 dua tavsiye etti size Hoca Efendi. Dedi ki bunları ezberleseniz çok iyi olur dedi size burada. Mübarek adamlar. Burada o dualar da Arapçasını yazdım ki o mübarek de söylediği için burada bir tanesi her sabah namazından sonra dedi. Allahümme nesilke ilmen nafe faydalı ilim ve rizkan dayiba temiz rızık ve amelen mütekabbele makbul amel. 3 şey isteyin dedi. Bunu söyledi. Bir de burada onu söyledi. Ondan sonra efendim o da var. Kalplerimizi kaydırma. Onu söyledi. Bu şeyi güzelce okuyun inşallahurrahman. Şimdi Cevat Akşit Hoca Efendi ile röportaj yapılmış. Efendim Mehmet Ali Hoca yılbaşı toplumsal bir isyandır. Melanetine temas etmiş. Herkes çok öne. Kadir Mısıroğlu meşhur yazar. Batı iflasın eşiğinde onu yazmış. Efendim neler neler ne ilimler var. İnşallah bu derginin sıkıntıları var. Borçlar içerisinde bir hamle yapmaya uğraşıyoruz. Bu gece hayra niyet inşallah şu hizmeti bir çoğaltın inşallah. Hepiniz birer tane, ikişer tane bayramda hediye. Burada 5 liraya yapmamızın sebebi budur. Herkese dağıtılsın için Allah Teala hayrınızı kabul etsin. İnşallah Rahman bunlara böyle hayra niyet edin. Ne diyor hadis-i şerif? Sizin biriniz bir hayır yapacağı zaman 70 şeytanın çenesini yarmadan, açmadan bir kuruş hayır yapamaz. Yani 70 şeytanın iki çenesini böyle açacak da oradan bir kuruş Allah yoluna çıkacak. İnşallah Allah şeytanı mağlup eylesin. Allah'ın tarafı, Hakk'ın tarafını galip eylesin. Cimrilik huyundan bizi muhafaza eylesin. Ta ki biz inşallah bu hayrı artıralım inşallah Rahman. Daha çok size tavsiyelerimiz var ama dergi bu bayram yayılsın. Her tarafa ulaştırmanızı rica ediyorum. Ehli sünnet üzere bu Avvame Hoca'nın konuştuğu, Efendi Hazretlerimizi ziyarete gelen iki büyük alim oldu. Onları yazdık. Resimleri de var. Muhammed Ebu'l-Hüda Yakubi büyük alim. Buhari Müslim'i ezberlemiş o zat. Sonra Şeyh Haznevilerden efendim şu andaki halife olan zat gelmişler. O hususta da bazı şeyler yazdık. Bunları okuyun. Birbirinize de ulaştırın, okutun. Hepsini de hayra niyet edin. Allah mizanınıza koyacak inşallah. Bunlar sizin hayrınıza çıkacak, her yere yayılacak, dağılacak. Amin. Subhan rabbiyal ali ila alel vab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahümme inna eselukel cenne. Na'udü bike minen nar. Allahümme inna eselukel cenne. Allahümme inna eselukel ridâke vel cenne. Na'udü bike min sehatike ven nar. Allahümme inna eselukel cenne. Ve ma qarrabe ileyha min kavlin ve amel. Na'udü bike minen nar. ما قرب إليها من قول وعمل اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين gecemiz mübarek eyle. Bayramımızı hayırla mübarek eyle. Bütün bu zikirlere muvaffak eyle. Uykumuzu çok azalt ya Rabbi. Ona göre de kuvvet ihsan eyle. Zikrine şükrüne bizi güçlendir ya Rabbi. Ya Rabbi çok kısa ömrümüz, sayılı nefeslerimiz hep zikirle geçirmeyi nasip eyle. Zaruretlerimizi de azalt ya Rabbel alemin. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Dostlarının bayramlarına ilhak eyleyip cümlemizi affu mağfiret eyle. Buradan dağılmadan her türlü hayırlı muratlarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle amin. Evet. Abdülhadi Ethemoğlu kardeşim vefat etmiş. Bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Hediye eyledik ruhuna. İsal eyle ya Rab. Cuma gecesi salavatımız hem bayram gecesi buyurun. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarının husulü için As-salatu ve-selamu aleyke ya Resulallah As-salatu ve-selamu aleyke ya Habiballah As-salatu ve-selamu aleyke ya Seyyidel evveline vel-ahirin Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfune ve-selamun alel mursalin Velhamdülüke ya Rabbel alemin amin Fikirtepe'den Mermerci Hüseyin Efendi'nin annesi Nazik hanımefendi vefat etmiş. Eski cemaatimizden 20 sene evvel gidiyorduk. Evine de gitmişliğimiz var. Mübarek bir kadın, ihvan sohbetlere devam ediyor. Kabirde de devam eder inşallah. Böylece onda ruhuna bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Hediyemizi ulaştır kabrini nur eyle ya Rabbel alemin. Bu cemaati sevmesinin, sohbeti sevmesinin ya Rabbi hayrını, bereketini göster. Fazlu kereminle ya Rabbel alemin. Bu kim? Sahura kadın mı? Sahura yiğit hanımefendi vefat etmiş cemaatimizden. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Bu şehadeti de kabrine ulaştır ya Rabbi. Bayram gecesi bütün ölülerimizi de bayram ettir ya Rabbi. Sevapları doldur mezarlarına. Nurları idhal eyle ya Rabbi. Bizim de kabrimize böyle hediyeler ulaştır ya Rabbel alemin. Ruhları için el Fatiha.